Jeanne Koetsenruiter, die hoorde weer een heel ander koor. Toen ze met haar zus aan het picknicken was aan een meertje op landgoed Heidestein bij Zeist, werd ze begroet door een enorme massa groene kikkers. Ah, dat is gezellig picknicken daar in Zeist. Hoort u ook iets moois in de natuur? Stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Er nog omheen. Heerlijk, heerlijk Hollands weertje. Goedemorgen, wel of geen kabinet, wel of geen Rutte 4 of 5 of Jette 1. De gierzwaluw giert zijn rondjes. De vlinders zijn uit hun junidip. Leiden telt zijn rosse vleermuizen. En op de Markerwadden barst het van de jonge vis. Het nummer van de Venolijn is onverminderd populair. Orchideeën zijn zo mooi en interessant dat er zelfs over de uitgebloeide exemplaren een heel boek verschenen is. En ja, de Europese Natuurherstelwet is weliswaar flink uitgekleed, maar toch maar mooi aangenomen. En ook in halfnaakte versie misschien wel een aanwinst. We zullen het straks horen. Mijn naam is Menno Bentveld. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. U hoorde het eerste deel, het vivatje uit de 37e symfonie in S groot van Joseph Haydn. Uitgevoerd door het Oostenrijks-Hongaars Haydn Orkest. De bloedrode heidelibel, de rosse vleermuis en de tongvaren. Samen met vier andere soorten spelen zij de hoofdrol in de Leidse campagne Zoek de Zeven Soorten. Een campagne van de gemeente om samen met de Leidenaren zelf te kijken hoe het gesteld is met de biodiversiteit in de stad. Verslaggever Marlijn Snijders gaat na zonsondergang met de wethouder en de stadsecoloog op zoek naar de rosse vleermuis. Ja? Ik hoorde wat. Hier. Hoor je? Oh, daar ging hij. Hé, hey, daar. Daar. Dat is hem. Oh ja. Oh, je kan hem echt heel goed zien. Mooi. Hoor je ook dat ze echt twee tonen geroepen? Het is een beetje smakkend. Ja, ja, dat klopt. En ja, die vliegen ze heel hoog. En dat... En dan gebruiken ze ook andere toonhoogtes dan als ze in wat dichter bosplantsoen vliegen. Ze hebben een hogere frequentie nodig om zich makkelijker te oriënteren. Dus dan gaan ze ook echt de hoogte in. Dus als ze hier laag zouden vliegen of tussen de bomen, dan hebben ze weer andere roepjes. Ja. Oh, die ging heel snel. Maar toch vond ik deze nog best wel goed te volgen. Mijn gevoel bij vleermuizen is wel dat het alle kanten op schiet. Maar het ging best stabiel. Iedere vleermuis heeft zijn eigen manier van forageren ook. Dus wat jij in beeld hebt, in gedachten hebt, dat is dan echt de dwergvleermuis die echt als een los projectiel, bij wijze van spreken, gewoon door het landschap heen stuitert. Maar deze volgt echt structuren en ook rechtlijnig. En ja, die kan je heel goed volgen eigenlijk. Het wordt gecoördineerd ergens die tijd. Ik had de eerste rosse vleermuis gezien. Je eerste rosse vleermuis. Ja, het deed me wel wat. Ik vond het wel mooi. Ja. Dat was mooi, hè? Het was een mooie vlucht. Ik dacht zelfs te kunnen zien dat hij ook daadwerkelijk wat ros was. Maar het bleef wel wat ver weg. Maar het zag er mooi uit. Ik hoop er nog een paar te gaan zien. Ja, en dit is gewoon Centrum Leiden, hè? Wethouder Ashley North van, ik neem aan, natuur. Komt de hond nog even gezellig langs. Ja, we staan eigenlijk midden in onze stad. Ja, in het Bos van Bosman, een van onze mooiste parken. En daar zijn we ontzettend trots op. Wij willen de stadsnatuur in Leiden versterken. Ja, en daar zijn dit soort bosplantsoenen ontzettend belangrijk bij. En zo'n roze vleermuis ook. Zo'n roze vleermuis, zeker inderdaad. Dat is een van de soorten waarvan wij hebben gezegd, nou, dat is een indicatorsoort. Die laat zien dat het in een bepaald leefgebied, in een bepaalde habitat, echt heel goed gaat. En we hebben voor alle soorten habitats die we in Leiden kennen indicatorsoorten toegewezen. En als die aanwezig zijn, dan weet je, hé, hier gaat het echt goed met de natuur. Dan doen alle andere soorten het eigenlijk ook goed. En dat willen we zoveel mogelijk stimuleren. En laten we eens even afgaan. Hoeveel waren het er? We hebben 7 leefgebieden en die hebben ook allemaal hun eigen ambassadeur. Och. Ja, dus bijvoorbeeld de natuurvriendelijke oevers. Daar is de bloedrode heidelibel de ambassadeur van. Dan heb je het kruidenrijk grasland. Daar hebben we het bont zandoogje, zeg ik het goed? Bruin zandoogje voor aangewezen. Gelukkig is de ecoloog erbij. Precies, ik kan niet alles weten als wethouder. Straatgroen, daar is de egel de ambassadeur van. Dan hebben we natuur inclusieve bouw. De huismus, die kennen we allemaal, maar die is wel superbelangrijk en natuurlijk bedreigd. Dus als die er is, dan gaat het toch echt wel heel goed. Dan hebben we het grachtenmilieu. Leiden is natuurlijk een stad met prachtige grachten. Ja. De tonvaren, de enige plant in dit gezelschap. En voor het weidevogelgebied, dat is de tureluur. Dus nou ja, zo komen we tot 7 leefgebieden, 7 habitats. Die hebben allemaal een eigen ambassadeur. En die willen we zoveel mogelijk stimuleren. Want stadsnatuur is superbelangrijk voor dier, maar zeker ook voor mens. Ja. En het is heel leuk natuurlijk om mensen hierop te wijzen. Als ze hier s'avonds gewoon laat nog een beetje aan het hangen zijn. En mensen weten, oh ja, ik moet eens naar boven kijken. En dan zie ik zo'n beest gewoon een hele tijd rondjes draaien. Hoe lang ben je al stadsecoloog Wouter Moerland? Nou, dat is een beetje een ingewikkelde vraag. Maar als ecoloog ben ik geboren, vrees ik. Ja, Van kind af aan natuurlijk al in de natuur bezig. En als ecoloog ook de studie gedaan. Sinds wanneer als stadsecoloog? Als stadsecoloog ben ik na de studie ben ik dat eigenlijk geworden. Dus gelijk die kant op gegaan. Dus, urbane ecologie noemen we dat. En dat is ja, steeds interessanter ook aan het worden. Omdat overal natuurlijk ook gewoon stad ontstaat. Hey. Bosuil? Zijn die indicatiesoorten dan van belang? Want ik neem aan dat je toch kijkt naar het totaalpakket. En misschien deed je het al voordat de wethouder dit regelde. Zeker, nou die indicatorsoorten die staan natuurlijk niet voor zichzelf alleen. Het gaat puur om, nou ja, ze vertegenwoordigen deze inrichting. Nou, hier staan we in het bospark, hebben we bosplantsoen. We weten dat nou ja, rosse vleermuizen hier voorkomen. Maar tegelijkertijd hebben we de bosuilen en de groene spechten. En de zwartkoppen en de egels. Die genieten ook van deze inrichting. Die hebben daar ook een soort. Die hebben absoluut profijt daarbij van. Dus dat is ook natuurlijk de gedachte. Als je nou, de ene soort stimuleert, dan help je ook eigenlijk die andere soorten. Dus het is ook heel erg sterk communicatief. Ja, dus het is ook gericht op de Leidenaar zelf. Precies, wij willen graag dat de Leidenaar ook steeds meer gevoel krijgt voor natuur. Nou, dat is in Leiden heel goed geregeld. Er zijn echt heel veel inwoners die er heel betrokken bij zijn. Maar het helpt heel erg om dan een aantal icoonsoorten of indicatorsoorten aan te wijzen, waarmee je ook een beetje kan identificeren. Ik noem ze altijd mijn 7 nieuwe vrienden. Weet je, dat helpt om een beetje gevoel te krijgen, een beetje beeld te krijgen bij waar doen we het nou voor? En dat helpt Leidenaars gewoon enorm om ook net dat extra stapje te zetten voor de natuur. Om zelf een geveltuintje aan te leggen. Om zelf onderhoud te doen in een van onze parken. En zo willen we bewustwording en bewustzijn creëren voor stadsnatuur. Dus het moeten ook de 7 vrienden worden van de Leidenaren. Dat zou ik wel. Niks moet, maar ik zou het wel heel leuk vinden. En ik gun het ook iedereen om die 7 vrienden erbij te krijgen. Wel uithoudingsvermogen ook, toch? Behoorlijke conditie, zo'n vleermuis. En maar vliegen, hè? Maar vliegen. Komt weer. Daar gaat hij. En is zo'n roze vleermuis een normale stadsbewoner? Dat is een goede vraag. Het is een soort die eigenlijk een beetje in opkomst is. Hebben we gemeten ook via het Stadsnatuurmeetnet. In 2004 was het een hele ongewone soort. Een paar waarnemingen. En we zien eigenlijk dat die sky high is gegaan de afgelopen jaren. Hier in de gemeente Leiden. Kan puur gekomen zijn omdat er ergens een kolonie zich heeft gevestigd. En dan zie je op een gegeven moment dat die overal in de stad zichtbaar is. En dat kan in de regio zo ontstaan zijn. Dat is interessant. Maar goed, ja, een gewone soort. Kijk, dit is natuurlijk best wel een bijzondere kwaliteit wat je hier in de stad hebt. Gewoon een oud bospark met oude bomen. Kom er maar eens om. En dat is echt iets wat we moeten koesteren. En waar we eigenlijk ook gewoon aan zouden, waar we aan willen gaan werken. Van hoe kan je dit nou zorgen dat dit type groen eigenlijk ook meer terugkomt in de stad? Ja, daar is hij. Mensen moeten dan ook wel snappen welk soort ze moeten herkennen. Ja, dat is waar. We hebben het niet direct heel makkelijk gemaakt met sommige soorten. Je moet wel echt even je best doen daarvoor, inderdaad. Maar misschien dat het mensen ook. Je moet het ook niet te makkelijk maken af en toe. Want dan voelen mensen zich ook niet serieus genomen, denk ik. Dus gewoon het feit dat je naar libellen op zoek gaat en daarbinnen ook nog wel soorten kan herkennen, helpt denk ik ook wel, houdt het ook spannend. Ja, ja. En staan ze dan op de website van de gemeente Leiden? Of heb je nog iets daar speciaal mee gedaan? Ja, wij communiceren elke maand over de 7 soorten. Via de campagne Zoek de 7 soorten. En dan lichten wij ook één soort uit die in die maand ook echt goed te vinden zou moeten zijn. Is de tureluur al aan bod geweest. De libel was al aan bod geweest. En zo kunnen mensen ook zelf op zoek gaan. Dat doen we via onze sociale media. Maar dat doen we bijvoorbeeld ook via onze stadskrant. En die belandt eigenlijk bij iedereen op de deurmat. Dus ja, ik heb gezien en gehoord dat mensen het ook echt leuk vinden dat ze daar aan mee kunnen doen. Dus ja, ik vind dat wel mooi. Het zou toch heerlijk zijn als die Leienaars allemaal zo direct die bloedrode heidelibel ja. Herkennen? Ja, nee, zeker, zeker. En het is ook wel belangrijk, hè? Want we zien dat gewoon klimaatverandering in onze stad, daar zien we eigenlijk nu al de gevolgen van. Het wordt ook steeds heter in de stad. We hebben vaker wateroverlast door heftige regenbuien. Dus het is ook wel belangrijk dat we allemaal wat meer betrokken raken bij dat veranderende klimaat. En wat we daar ook zelf aan kunnen doen. En daar helpen dit soort campagnes denk ik wel goed bij. Ja. Niet door die vleermuis heen praten. De feeding dus, was dat, hè? Die versnelling. Dan heeft hij wat, komt hij bij een prooi die aan. En nou ja, om die makkelijk te kunnen grijpen, gaat hij steeds sneller zijn pulsjes uitstoten. En dat versneld is dat die feeding dus. En aan het eind heeft hij zo'n beestje te pakken dan. Wat een hele show. Nou, inderdaad. Hij gaat nu echt alle kanten op. Nu recht voor ons neus. Ja, precies. Prachtig, hè? Heel mooi. Nou, terechte soort, hè? Ja, die hebben we toch echt met recht en reden uitgekozen, toch? Echt een ambassadeur om trots op te zijn. Vladimir Ashkenazy speelde van Frédéric Chopin en de Mazurka in As Groot, opus 59, nummer 2. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. We gaan naar onze fenolijn, maar op onze buitenmicrofoon hoor ik ook mussen. We hoorden ze net ook in Leiden, geloof ik, of in Repo. Maar hier zitten ze dus ook op de buitenmicrofoon. Ik zie ze nu niet tussen het hoge gras, maar we horen ze wel. Met de fenolijn is ook weer gebeld. U heeft ingesproken op 035-6711-338. Klaas Witteveen, hier op het landje in Stolwijk zie ik de drie jonge ooievaars bijna tegelijkertijd allemaal uitvliegen. Ze landen in het weiland en daar staat een ouder op ze te wachten. Een van de andere ouders komt nog terug op het nest en klettert luid, alsof ze, om ze te roepen dat er nog voer is. Maar ze komen niet meer terug. Aja Duisbrit, Heerde, Gelderland. Na een lange avondwandeling op de Renderklippen bij de Dellen. Het was bijna donker toen we terugliepen naar de auto. We hoorden geritsel naast ons in het bos. Was het een vos? Misschien zwijnen? Het lichtje van de mobiele telefoon liet ons weten. Twee prachtige dassen. Onvergetelijk. Hans Bijl, Drachten. Donderdagavond werd er rondom een uur of 10 s'avonds op het raam getikt. Het was de overbuurvrouw. Ik moest even bij haar in de tuin komen kijken, want het waren allemaal vlinders op en rondom de bloeiende planten. Snel naar haar toe en inderdaad, het miemelde van de nachtvlinders, allemaal gamma-uiltjes, of ook wel pistooltjes genoemd. Terug naar mijn eigen tuin, ook hier tientallen gamma's op de phlox en de lavendel. Waarschijnlijk is er een massale trek geweest. Kobi Malone uit Maarsebroek. Een paar dagen geleden zag ik in mijn tuin op de gele bloempjes van het Jacobs kruiskruid gestreepte rupjes. Het bleken de zebrarupjes van de Jacobsvlinder te zijn. Fred Rovers, Zaandam. Vanavond hebben wij de eerste bruidsvlucht van de zwarte mieren. Marja Lodewijk uit Renesse spreek je. Ik ben op dit moment op Texel. En ik heb vanmiddag in de buurt van de Koog op het Duinpad, bij Ecomar in de buurt, heb ik al een eerste pol, een eerste struik, Erika Heij, in volle bloei zien staan. Dat vond ik toch echt wel een eersteling. George Huust uit Almere. Ik heb een waarneming gedaan op een wandeling in de buurt van Soest. En dat gaat over een vlinder. Het is de karmozijnrood weeskind. Mijn naam is Roosje Nelissen in Tijnje, Friesland. Op onze lavendelplanten, we hebben grote bossen lavendelplanten, ongelooflijk veel kolibrievlinders. George Kantneres. Onze tuinmerel, zanger en nieuweling hippen rond onze tenen als we tuinieren. Ze zijn naastig op zoek naar voedsel voor de jongen van hun vierde broedsel. Prachtig om te zien hoe verstandig ze samenwerken. En ondertussen horen we aan de zang en fietspompgeluidjes van de heggenmussen dat ook zij weer beginnen aan een nieuw broedsel. Het is zomer, maar nog volop broedtijd in onze tuin in Ede. Met Marije Kerpel uit Zwolle. Ik zag vanavond op mijn tuintafel een insect lopen dat ik nog nooit eerder had gezien. Met een witte streep over dwars. Het blijkt een dwarsbandkakkerlak te zijn. En tot een paar jaar geleden was dat heel zeldzaam in Nederland. Gelukkig, zegt internet, wees niet bang. Hij zal niet massaal binnen gaan zitten zoals de huiskakkelak, waar de meeste mensen van gruwelen. Paul uit Torn. Even een paar dagen Achterhoek. En de afgelopen zondagmiddag bij Voorde genoten van witjes, pages, blauwtjes, vossen, zandoogjes en ook nog een zeldzame grote weerschijnvlinder. Dit is Anjo Schrik uit Wageningen. Van de week hoorde ik weer de voetmeester pannen. Het was in het Van Stollenkwartier en daarbij de Scheveningse weg in Den Haag. Het is een heel apart geluid. Dat doet denken aan plingelende klokjes en pelletjes. Eindeloos te horen op warme zomeravonden. Ja, prachtig. Feeriek geluid, de vroedmeesterpad. Dank voor al uw waarnemingen. Ook veel vlinders en nachtvlinders en dagactieve nachtvlinders. De hele selectie kwam langs. Erg leuk, want we zijn uit de juni-dip. Er zijn nu meer vlinders te zien dan de vorige maand. En daarover gaan we het straks ook eventjes hebben. We gaan hier ook nog even op zoek naar vlinders hier buiten bij Stadszicht. Dat allemaal straks. Nu eerst het nieuws met Jeroen van Kam. NPO Radio 1, het NOS-journaal. Er zijn dit jaar al meer aanslagen gepleegd op huizen en andere doelen dan over heel vorig jaar, blijkt uit cijfers van de politie. De daders die worden opgepakt blijken opvallend vaak jong te zijn. De aanslagen hebben vaak te maken met drugshandel. Ook vannacht was het weer raak. In Rotterdam werd een woning beschoten waar gisteren ook al een explosief afging. In Zuid-Korea hebben reddingswerkers 7 lichamen uit een ondergelopen tunnel gehaald. De tunnel liep vrijdag razendsnel vol water toen een nabijgelegen rivier overstroomde door aanhoudende regenval. In de tunnel van bijna 700 meter lang werden zo'n 15 voertuigen compleet verrast door het stromende water. Er worden nog 11 mensen vermist. De pro-Russische autoriteiten op de Krim zeggen dat het Russische leger een drone-aanval op het Schiereiland heeft afgeslagen. 8 drones zouden zijn neergehaald voordat ze schade konden aanrichten, zegt de door Moskou benoemde gouverneur van Sevastopol. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op het bericht. Op het Canarische eiland La Palma zijn zo'n 2000 mensen geëvacueerd vanwege felle natuurbranden. Een gebied van zo'n 45 vierkante kilometer is al getroffen en zeker 12 gebouwen zijn verwoest. Autoriteiten waarschuwen dat het vuur nog niet onder controle is. Het weer. Vanochtend staat er een stevige noordwestenwind. In de loop van de middag wordt het rustiger, bij maximaal rond de 22 graden. Zon, wolken en een paar buien wisselen elkaar af. Zanglijster in de tuin van Maarten Belaerts te Leersum is al een heel seizoen onvermoeibaar aan het zingen. Op een paar weken broeden en voor jongen zorgen na. Ik ken het, ik heb er ook een in de achtertuin. Nou, volgens mij zingt hij tot 12:30 s'nachts en begint hij rond 12:15 s'nachts, begint zijn ochtend. Dan begint hij kei en knoert hard te zingen. Maar allemaal prachtig natuurlijk. Je blijft wel wakker. Ja, en nu het grut is uitgevlogen, zoeken ze dan weer een hoog punt en geven ze hem weer van jetje. Maarten, dankjewel voor het geluid. Komend half uur, door het warme weer en het warme water, is er een grote kokkelsterfte gaande op het wat. Wat betekent dat voor de watvogels die van deze kokkels afhankelijk zijn? En uitgeboerde orchideeën zijn zo mooi dat ze een eigen boek verdienen. André Gounjin speelde La Fantastique, opus 42, nummer 4... van de Engelsman Joseph Holbrooke. Met 18,5 graden was de afgelopen maand de warmste juni die sinds 1861 is gemeten in de Waddenzee. Sowieso sneuvelt in de zeeën en oceaan het ene na het andere warmterecord. Die hoge temperaturen hebben onder andere grote gevolgen voor het zeeleven. Zo maakt marienbioloog Katja Filipaert van het NIOS, het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, zich zorgen over de kokkels in de wadbodem. Rob Uiter trok schoenen en sokken uit en loopt met Filipaert over het Texelse zand. Wat? Hier moeten we ze vinden, Katja. Op de droogvallende wadbodem. Ja, zeker. We zien natuurlijk allerlei dode kokkels al. Doubletten, hè? Ze zitten nog aan elkaar. Precies, die dus, open schelpjes. Daar zit sowieso niks meer in, hè? Nee. Die zijn zo gauw ze aan de bovenkant komen, boven het sediment uit, dan worden ze opgegeten. Ja. Of, dat is ook bij kokkels zo, als ze doodgaan, dan gaat dat vlees er ook heel makkelijk uit. Dus als je mosselen eet, die moet je altijd met gewoon tweede lege mossel moet je die lostrekken, die sluitspier. Deze beesten rolt gewoon het vlees eruit. Als ze doodgaan, dan is het ook meteen klaar, lege schelp. Het gaat heel snel, ja. Dus ook met die kokkelsterfte wat je toen hebt gezien. Hè, er lagen er in 2018, zagen we dat voor het eerst. Dan gingen de kokkels dood, lagen aan het oppervlak. Kwam het water op en dan zag men zo langs de onderzoeksschepen gewoon van die velden van dat dode kokkelvlees langs drijven. Zag je gewoon al die dode diertjes. Ja. Maar goed, als het goed is, zouden we nu nog levende moeten kunnen vinden. Dat zou zeker het geval moeten zijn. En we kijken dan, je kijkt dan op het wat. Je kijkt waar dooien liggen, daar zitten vaak in de buurt wel levenden. En ze hebben twee van die sifonen, dus eigenlijk een inlaat en een uitlaat. Ze zitten vlak onder het sediment. Dus waar je naar kijkt zijn eigenlijk een soort twee gaatjes vlak naast elkaar in het sediment. En dan weet je dat daar de kokkels zitten. Maar ik zie wel heel veel hoopjes van de poep van watpieren. Ja, maar ik zie zo nog geen. Jawel, kijk. Hier hebben we er een. Ik ga hem even voor je spoelen. Zo. Kijk. Nou, wat hier zit zien. Nog mooi dicht. Ja, hij zit. Deze leeft gewoon nog. Maar wat zal hij zijn? 2 centimeter. Zoiets. Groot, hè? En is een beetje geel aan de randen, grijs verderop. En waar we ook altijd naar kijken is hoe oud is die dan. En dat is het mooie van kokkels. Die hebben van die groeiringen. Dus dan kijk je en dan denk je, nou, dit is een duidelijke groeiring. Dit is waarschijnlijk, hier zie je, dit is dan het eerste jaar. Hier zie je het tweede jaar, dus hij is nu bezig met zijn derde jaar. Het is een derde jaar, het is nog een redelijk klein kokkeltje. Hij is klein, ja, want, en dat is ook wel bijzonder. Want die kokkels kunnen heel snel groeien of heel langzaam groeien. Dus soms vind je hele kleintjes, denk nou, zo'n jonkie, die is van dit jaar. En dan kijk je, denk wat, er zitten hartstikke veel ringen op. En soms vind je hele grote en dan is hij maar 1 jaar oud. Maar net hoeveel voedsel er beschikbaar is. Ja, precies. Het heeft alles te maken met groeiomstandigheden. Ja. En die groeiomstandigheden, dat is dus ook de temperatuur. Want eigenlijk maak jij je een beetje zorgen over de kokkeltjes in verband met de recordwarme junimaand. Dat klopt. En dat komt ook omdat ervaring ons heeft geleerd. In 2018 werden we er eigenlijk voor het eerst mee geconfronteerd. Dan hadden we dus die eerste hele warme zomer. En een paar weken daarna zagen we overal dode kokkels. En dat heeft zich nog een aantal jaren herhaald. En iedere keer na een hittegolf. En nu is dus de vraag, we hebben nu weer een hittegolf gehad in juni. Wat relatief ook nog eens een keer relatief vroeg is in het jaar. Dus een kleine week was de temperatuur heel hoog. En ja, zijn de temperaturen zo hoog geweest dat het de kokkels gaat nekken? Of veren ze terug? Maar daar gaat dus iedere keer een aantal weken overheen voordat ze het loodje leggen. Dat is zo bijzonder met die kokkels. En dat, dat is ook een soort algemene kennis, zeg maar. Maar ik zag nu laatst een experiment waar mensen het ook netjes lieten zien. Maar iedereen die met kokkels werkt, die zegt, ja, kokkels die krijgen een klap. En dan moeten ze een paar weken over nadenken voor ze denken, oh, dat was misschien wel fataal. Bijvoorbeeld eerder deze week met die storm. Dan zie je ook, de luchttemperatuur koelt af. Het water wordt gemengd. En het watertemperatuur koelt af. Dus misschien is dat wel weer een redding geweest. En de signalen die ik nu krijg van vissers, hè, want we hebben nu regelmatig contact, van ja, zien jullie al sterfte? Die zeggen, nou, het lijkt erop alsof ze deze hittegolf hebben doorstaan. Maar je zei dat net een beetje cryptisch, van ze moeten er even over nadenken. Maar waar zit die pauze in? Waarom duurt het een aantal weken voordat ze daadwerkelijk doodgaan? Het begint met het feit dat het koudbloedige beesten zijn. En dat wil zeggen, hoe warmer het is, hoe meer energie ze verstoken. En ze hebben reserves en op een gegeven moment zijn de reserves op. Dat is één aspect. Het volgende aspect is dat ze zich ook proberen te ontsnappen aan die warmte. En dan maakt het een enorme verschil, blijkt uit experimenten van collega's van mij uit Ierseke, dat als je er een beetje een laagje water op staat, dan kruipen ze naar boven om aan de warmte te ontsnappen. Is de watplaat droog, hè? Wij staan nu in een plasje water, maar 2 meter verderop is het droog, dan kruipen ze de diepte in. En dat kost ook energie. Dus eerst al, ten eerste, hoe warmer het is, hoe harder ze stoken om überhaupt in leven te blijven. En ten tweede nog, dat gedrag wat ook energie kost. Ja, dus na een aantal weken zijn gewoon de reserves op en dan valt alsnog het kwartje. dat is, en daarnaast gebeuren er nog een aantal dingen. En dat maakt het zo ingewikkeld, want we hebben ook het idee dat het niet alleen warmte is. Want er gebeurt ook van alles met de wadbodem. Iedereen weet, als het water warmer is, dan kan het minder zuurstof bevatten. Ook deze beesten hebben zuurstof nodig. Als het warm is, in ieder geval in onze kontrijen in de Waddenzee, dan valt het vaak samen met oostenwind. De wadplaten staan langer droog, ze hebben minder tijd om te eten. Terwijl, zeiden we net, ze hebben meer nodig, maar ze hebben minder eten. Want ze kunnen alleen maar eten als er een laagje water boven staat. Ja, want ze zitten nu, hè, dus we pakken er nu eentje op. Dat deden we net. En die kleppen zitten dicht. En dat blijft ook zo, totdat de water open gaat. En dan gaan die kleppen open en dan beginnen ze als gek te eten. En ook, dan heb je ook die zuurstofuitwisseling. Ja, maar goed, het is mogelijk kokkelsterfte dus weer aanstaande als die hittegolf inderdaad zwaar genoeg geweest is. Heeft natuurlijk ook consequenties voor de rest van het ecosysteem. En dat is ook zo'n interessante vraag. En dat, ook daar, hè, want in het begin dachten we het is een incident in 2018. Maar het is nu al zo structureel. En dan vraag je hoe werkt dat dan door? Het werkt door op de kokkels, dat zien we. Maar ja, de kokkels eten, dus het werkt ook door op het voedsel wat de kokkels eten. Dus een beetje naar beneden, zal ik zeggen. Het plankton, verwacht je. In ieder geval is het in theorie zo. De vraag is, hoe groot is dat effect dan? En wat betekent het voor de beesten die van kokkels leven? Vissen zijn minder bekend, maar vogels zijn natuurlijk hele bekende schelpdiereters. Tenminste, die zitten erbij. En als er dus beesten doodgaan en je hebt daarna weer een voortplantingsseizoen, er komen weer nieuwe bij, die zijn dan weer kleiner. Dus je krijgt misschien wel een andere grote verdeling. Daar heb ik het nog niet eens over aantallen. Misschien blijft dat ongeveer wel hetzelfde. Maar door die grote verdeling alleen al, als je relatief meer kleintjes krijgt ten opzichte van de grote, heb je dus een ander voedselaanbod voor het scala aan vogels wat nu om ons heen scharrelt. Ja. Interessante tijden voor een schelpdierenonderzoeker? Of maak je je toch ook zorgen in verband met die steeds hogere temperaturen van het zeewater? Ik vind dit heel confronterend. Dus wij hebben die hele hoge, hoogste watertemperatuur in juni voor meer dan 160 jaar. Ik bedoel, hoe confronterend kan het zijn? En dan maak je je zeker zorgen. De eerste, we weten waar die hoge temperatuur vandaan komt. Hoe gaat dit verder en wat gaan die hittegolven voor, ook voor ons als mensen betekenen en ook voor hier dat hele ecosysteem van de Waddenzee? Ja, de klimaatverandering hier tussen onze blote tenen in de wadbodem. Het gebeurt gewoon hier. Je kunt hier staan en je ziet het onder je eigen ogen gebeuren. The Cottage on the Beach. Muziek uit de speelfilm Atonement, uitgevoerd door het Engels Kamerorkest onder leiding van de componist Dario Marianelli. Na de bloei neemt voor veel mensen de interesse in planten af. Maar dat geldt niet voor Jean en Marijke Klaasens. Afgelopen jaren verdiepten ze zich in het herkennen van uitgebloeide orchideeën. Ze schreven er een boekje over. Verslaggever Gert Elbertsen bezoekt met het koppel een orchideeënweide in het zuiden van het land. Even klemmen, maar dan heb je ook wat. Ja, prachtig. We staan hier op een heuvel. We kijken uit over Welre in Zuid-Limburg. Ja, wielree, zeggen wij. Oké. Nou, we hebben net een meter of 60 geklommen. Dus we zijn nog een klein beetje buiten adem. Maar we zijn hier op een hele bijzondere plek. Ja, kun je wel zeggen. Een van de mooiste gebieden van Nederland. En daar hebben we gelukkig toestemming om daar te komen. Dus hou je maar vast. Ik ben met John en Marijke Klaasens hier deze heuvel opgeklommen. Jullie zijn orchideeën-experts, liefhebbers. Liefhebber, ik. Ja, ook liefhebber, maar je weet hoe dat met liefhebberijen gaat. Hè? Voordat je het weet, je begint eraan en voordat je het weet zit je al 40 jaar aan het meisje vast. Ja, jullie zijn getrouwd. Mag ik jullie het orchideeën-echtpaar van Nederland noemen? Dat weet ik niet. Ik denk dat er nog wel meer orchideeën-echtparen zijn. Nou, voor vandaag zijn jullie even het orchideeën-echtpaar van Nederland. Nou, dat is een hele eer. Vandaag gaan we specifiek op zoek naar uitgebloeide orchideeën. Waarom zou je dat willen doen? Nou, moet ik teruggaan naar de coronatijd. Het was corona en we zijn altijd al, en zeker mijn man, geïnteresseerd geweest in orchideeën. En wat gaan we doen? En uitgebloeide orchideeën is nog nooit beschreven in die zin en ook geen sleutel voor gemaakt. Voor bloeiende orchideeën heb je wel sleutels en apps. En we vonden het heel interessant om dus die uitgebloeide orchideeën dan in een sleutel te gaan verwerken. Wat is een sleutel? Een sleutel is papieren of digitale versie waarmee je planten op naam kunt brengen. Dus eigenlijk een beetje uit verveling zijn jullie gaan kijken naar uitgebloeide orchideeën. En hoe je die op naam kunt brengen. Nou, ook interesse toch wel hoor. Ja. Nee, verveling is het zeker niet. Maar wel interesse in alle aspecten van de orchideeënbloem. En samen met mijn vriend Jacques Klein heb ik al heel veel gekeken en geschreven over de relatie tussen orchideeën en insecten. En dit was een nieuw aspect waarvan we dachten van ja, we hebben er de tijd voor. We kunnen niet naar het buitenland reizen. We moeten ons beperken tot Nederland. Wat is in Nederland nog niet gedaan? Nou, en dat waren die uitgebloeide orchideeën, dus vandaar. En toen was het probleem van, vind je genoeg kenmerken om inderdaad alle soorten op naam te brengen? En dat is wel een heel gepuzzel geweest, maar uiteindelijk is het gelukt. En daar zijn we wel heel trots op. Nou, mooi zeg. Laten we eens even gaan kijken bij wat uitgebloeide orchideeën. Ja, doen we. Nou, volgens mij zijn we die ene al voorbij gegaan. Hij is al helemaal met doosvruchten. Oh, Marijke? Ja, hij is al helemaal met doosvruchten. De bloei is er al helemaal uit. Hij is nog mooi in blad. Stengel is nog mooi. De doosvruchten zitten er. Ja, prachtig aan. Bloemetjes zie je nog aan het topje van de doosvrucht. En deze knopjes die we dus boven in die plant zien. Knopjes van een centimeter lang en 3-4 millimeter breed. Hier komen de zaadjes in. Ja, dat zijn de zaadjes. Dus de doosvruchten. Dus de zaaddozen, zeiden wij vroeger. Het plantje van centimeter of 25 hoog. Wat lichte vlekjes op het blad. Ja, hoe zie ik nou dat dit de geel-groene wespenorchis is? Nou, dat kun je voornamelijk zien aan de stand van de bladeren. Ze noemen dit sikkelvormig gebogen. En je ziet, ze zijn niet al te breed en vrij lang. Lopen een beetje spits uit. Ze hebben ook lange schutbladen. Je ziet ook dat alle bloemetjes bestoven zijn. En bovenste helft van de stengel die is behaard. En ja, als je die kenmerken dan samenneemt, dan kom je uit bij deze orchidee. Die uitgebloeide orchideeën, dat was een beetje onontgonnen terrein. Niemand wist nou echt hoe je die uitgebloeide exemplaren op naam moest brengen. Hoe zijn jullie te werk gegaan? Ja, eigenlijk is het een kwestie van een groot Excel-formulier maken. En aan de ene kant zet je de soorten, aan de andere kant zoveel mogelijk kenmerken. Die ga je allemaal noteren. En dat zijn dus breedte, lengte van de bladeren, kleur van de bladeren, stand van de bladeren. Enfin, ook van de stengel, is die behaard of niet. Allemaal dat soort kenmerken. En dan ga je kijken van, zijn er genoeg onderscheidende kenmerken te vinden waardoor ik tot het geslacht of tot de soort kan komen. Toen die sleutel klaar was, was het niet klaar. Ik bedoel, dan was het wel op papier en een sleutel gemaakt. Maar toen gingen we uiteraard in de praktijk uitproberen of die ook wel werkte wat we gedacht hadden. En toen kwamen er natuurlijk nog wel veranderingen aan. Ja, dus zij is nog wel fijn getuned in het veld. Ja, en daar is Marijke echt een meester in, want ik ben een beetje... niet zo precies als Marijke, laat ik het zo zeggen. En dus ik had haar echt nodig om te zeggen van ja, jij denkt dat nou wel. En dan volgden er discussies en uiteindelijk had ze dan gelijk. Dus. Heel dichtbij. Ze staan echt heel dichtbij. We moeten even kijken. Dus even zwaar. Dat is de volgende soort. Kijk. Ah, oké. Okay. Dat is de nachtdorkjes. Hier staan die doosvruchtjes waar die zaden in ontwikkelen, die staan verder van elkaar af. Ja, en kijk, meestal staan ze echt heel stijf langs de stengel omhoog. Dus daar is die ook heel erg goed aan te herkennen. Ik zie wel het verschil tussen deze plant en de vorige. Is het zo makkelijk? Nee, laten we nog eventjes naar een volgende gaan kijken. Dan zie je dat. Misschien eentje die wat meer aan de schaduw staat, waar we ook nog die onderste bladeren kunnen zien. Oké. Okay. Deze bosoortjes. Als je een bosoortjes wil herkennen, dan moet je in feite ook naar het onderste blad kijken. Ja, dat is hier al een beetje verschrompeld, maar dan zie je dat het de grootste breedte boven de helft van het midden ligt. En dat het uiteinde van het blad dat stomp of vrij stomp is. In tegenstelling tot de gevlekte oortjes die een heel spits blad heeft. Waarom is het nou zo belangrijk om ook uitgebloeide orchideeën te kunnen herkennen? Het is eigenlijk het verlengen van het genietseizoen. En dus het is een beetje puur eigenbelang. Je weet, plantenliefhebbers die kijken graag naar planten. En ze willen ook graag bijzondere soorten zien. Ja, en als je ze dan ook buiten het seizoen kunt herkennen, ja, dat is toch alleen maar mooi meegenomen. Hopelijk gaan de mensen ze herkennen. Zodat ze ook kunnen zeggen van, dat is een zeldzaam iets. Daar zijn we voorzichtig mee. En we melden het eventjes bij instanties. Ja, en toch zijn voor mij deze uitgebloeide orchideeën toch een beetje over hun hoogtepunt heen. Hoe kijken jullie daarnaar? Ja, de bloeiende orchideeën zijn natuurlijk schitterend met hun pracht. Maar ja, als je zo'n mooi exemplaar in vrucht hebt met al die doosvruchten en je weet dat deze zich kan gaan verspreiden, nou ja, krijgen we wel veel hopelijk meer mooie bloeiende exemplaren. Dus het is toch ook heel interessant van, zou dat lukken? Het blijft boeiend om zijn orchidee te volgen. Van heel klein zaadje tot zijn uiteindelijke dood. Ja, ik kan het een beetje vergelijken met mijn vroeg een bergbeklimmer een keertje. Van, ja, waarom beklim je de bergen? Ja, zegt hij, omdat ze er staan. Hè? En zo is het hier ook. Als je plezier hebt aan die orchideeën, dan wil je ze ook volgen. U hoorde orchideeën-echtpaar Jean en Marijke Klaasens. U kunt het boekje over uitgebloeide orchideeën gratis downloaden via vroegevogels.bnnvara.nl. Thank you.

Dit was het NOS Journaal. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. Is het niet ongelofelijk? Als één vogel ineens van richting verandert, volgt ook de rest van de zwerm. Net als in de natuur kan ook jij zo'n beweging op gang brengen door te kiezen voor een eerlijke en duurzame telefoon. Fairphone. Change is in your hands. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Kies jouw duurzame telefoon op Fairphone.com. Change is in your hands. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Het is sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. You can't touch this. Je hebt internet en je hebt 100% zakelijk glasvezel van KPN. Supersnel en superstabiel videobellen zonder haperingen, met snelheden tot 1 gigabit per seconde. Of je nou alleen op het netwerk zit of met de hele zaak. Stap nu over op kpn.com/zakelijk. Dat is first class internet. Ontdek de sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op banken. Ik ben een stuk bij Stadzicht vandaan gelopen. De zender zal af en toe een beetje kraken, want het is een heel eind nu. Ik ben hier met Angeline Mette, boomexpert. Angeline, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Angeline, we moeten nog een klein stukje die kant op. Want we moeten niet uit de lucht vallen qua verbinding. 2 merels schieten voor ons weg. Ik zeg, je bent boomexpert, maar deskundig op het gebied van lichaamstaal van bomen en schade aan bomen. Ja, lichaamstaal van bomen, wat houdt dat precies in? De lichaamstaal van bomen betekent dat we aan de buitenzijde kunnen. Dat betekent dat we aan de buitenzijde kunnen zien welke processen voltrekken zich in de boom. En hiermee, als je de lichaamstaal van de boom kunt lezen, kun je het hout lezen als een bladzijde uit een dagboek. Het staat je in staat om te laten zien wat is er geweest, wat is de huidige situatie. En zo kan ik ook beheerplannen opstellen om de boom te behouden, maar ook mensen te beschermen tegen schade. Ja, want het is nu, de wind is hier weer flink aangetrokken hier bij het Naardermeer. We lopen nu door een bomenlaantje. Is dat dan ook iets waar je gelijk omhoog kijkt van, oei, hangen daar takken los en moet ik oppassen waar ik loop en hoe we er, waar we langs lopen? Dat is het meest voor de hand liggende. Maar als ik naar de stamvoet kijk, we staan hier bij een dikke willig. Ja, dat klopt. En dan zie je aan de andere zijde van de willig, dan zie je een uitstulping. Ja. En die uitstulping die heeft de boom gemaakt. Dat wordt genoemd een rib, in dit geval ook olifantenoren. Om de scheur die intern is te stabiliseren. Maar het is van die aard dat hij het niet lang zal kunnen stabiliseren bij harde wind. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, je noemt nu een heleboel interessante dingen over de olifantsoren en de rib. Daar wil ik zo direct veel meer over weten. Goed dat je er bent. Goedemorgen. Dit tweede uur in Vroege Vogels. Vallende takken, oorzaak en gevolg. In de categorie vogelzang herkennen. De gierzwaluw, de column van Jelle Reumer en ecologisch adviesbureau ATKB heeft een nieuwe manier om de gevreesde verschillende soorten Amerikaanse rivierkreeften weg te vangen. Is dit het begin van het einde van de plaag? U hoort het zo. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Muziek van Francesco Geminiani, gespeeld door de Academy of St. Martin in the Fields. Ja, afbrekende takken en omvallende bomen. Ook als het niet vreselijk stormt, komt het in droge, hete zomers als deze steeds vaker voor. Om er als bomeneigenaar achter te komen of jouw boom op omvallen staat, is er een speciale methode die als ware de lichaamstaal van de boom leest. Angeline Mette, boomexpert en gerechtelijk deskundige op dit gebied. Nogmaals, goedemorgen. Goedemorgen. Angeline, ben je nou hovenier of jurist? Geen van beide. Nee? Geen van beide. Nee. Boomdeskundige, maar wel ook met juridische kennis, want dat is heel belangrijk. Vooral in rechtszaken. De hamvraag van de rechter moet zorgvuldig beantwoord worden op alle gebieden. En bij wat voor situaties word jij er dan bijgeroepen? Als er bijvoorbeeld een boom is omgevallen, een tak is gebroken, er is schade aangericht of erger. Of als mensen willen weten van, is mijn boom veilig? Bijvoorbeeld vooral professionele eigenaren zoals gemeentes, overheden, maar ook bedrijventerreinen en openbare wegen. Want ze hebben verantwoordelijkheid voor mensen die langs hun bomen lopen of rijden? Ja, de wettelijke zorgplicht. Ja. Ja, om schadebeperkend te handelen. Jij zei net toen we hierheen lopen, het is technisch weer. We hebben technisch weer. Toch? Dat klopt. De zon schijnt prachtig, droog weer. Ja. Buitenweer. Buitenweer, maar ook een flinke wind. Ik dacht, een goede aanleiding om hierover te praten. Absoluut. Want een boom moet zo stabiel zijn dat hij ook de windlasten kan doorstaan. Ja. En dat kunnen we zien aan de hand van de lichaamstaal. Nu zei je van, je wordt erbij geroepen om te zien of een eigenaar, of de boom nog veilig is, dus verantwoordelijkheden, of achteraf in een rechtszaak, als iemand, een beetje van die rijdende rechterachtige situatie stel ik me dan voor, als iemand een boom op het schuurtje heeft gekregen. Jullie kijken op een bepaalde manier naar bomen, en nu moet ik het even voorlezen, de Visual Tree Assessment. Zeg ik dat goed? Klopt. Ja, het is een methode om de bomen te controleren op veiligheid, waarbij de VTA, dus de Visual Tree Assessment, zich specialiseert in de mechanica ook, de stabiliteit. Want een boom kan prachtig in blad zitten, maar geen stabiliteit hebben. Ik kan vitaal zijn, maar een gebroken been hebben. We staan nu bij een wilg. Wonderlijk, veel wilgen zijn natuurlijk best wonderlijk gegroeid, met takken en zijarmen en alles. Als je nou deze boom leest, wat zie jij hier dan? Je had ook gelijk al iets gepakt in je hand, zie ik. Ja. Dan zie ik dat tussen de wortels een holte is. Tussen de wortels is nauwelijks ook de krachtstroom. Maar in dit geval zie je dat er een holte is. Ik kom met mijn hand helemaal tussen de wortels en pak dit hout. Ja. En dit hout, daar is de lignine van verteerd. En wat is de lignine? Lignine is een van de belangrijkste bestanddelen van hout. Lignine en cellulose. Is er ligninevertering, dan kan de boom erop reageren door hout aan te maken daar waar op het oppervlakte van de boom de grootste spanningen zijn. Dus hij repareert. Want een boom moet levenslang op dezelfde plek staan. En bij gevaar kan niet vluchten of vechten. Dus het moet een andere strategie hebben om te overleven. Om tientallen jaren of honderdtal jaren te overleven. En die strategie, als je die begrijpt, ja, dat geeft inzicht. Ja. Nou, deze boom, nou, je zei die holte. Dat is eigenlijk, is dat een verzwakking of is dat een zwakke plek? Dat is een verzwakking. Tevens zie je dat er hier extra hout is aangemaakt. Dus hij reageert. Maar het is te weinig. Als ik dit hout hier pak, wat ligninevertering is, dat kan ik zo in kleine vezeltjes uit elkaar trekken. Want lignine zorgt ervoor dat een boom hard is en sterk is. En ja, toch? Niet? Ja. Ja. En dit wat jij nu in je hand hebt, dat ziet er wel uit als prachtige boomsnippers, maar het is totaal zacht. Het lijkt wel een soort spons. Ja, absoluut. Ja, dus, wat is er dan gebeurd? Er is een zwam. We zien op dit moment zien we geen paddenstoelen. Maar het is een paddenstoel die het hout verteert. Die hoofdzakelijk de lignine verteert. Het feit dat je niet het vruchtlichaam, dus de paddenstoel, ziet, betekent niet dat het mycelium, dus de hele zwam, niet in de boom is. Ja. Dat is dus voor een groot gedeelte in de boom. En werkt zich van boven, van onderaf zo naar boven. En de rotting wordt steeds holler. Ja. Nou zeg jij, oké, die holte die is er. Dat is eigenlijk een plek waar de boom sterk moet zijn. Ja. Je haalt die hele slappe houtsnippers eruit. Maar je zegt ook, de boom heeft daarop gereageerd. Wat heeft hij dan precies gedaan? Ja. Als je ziet aan de rechterkant, bij die wortel, dat is een aanwasstrook. Dat betekent een lichter getinte strook hout. Ja. Daar waar die extra groei aanmaakt. Hij gaat versneld groeien om dit proces te kunnen stabiliseren. Om zo lang als mogelijk te kunnen overleven. Maar de vraag, de hamvraag is, dan is het voldoende? Ja, het is toch wel mooi, hè, dat een boom nou ja, daar dan zo op reageert en zo'n mechanisme heeft om zo'n hele zwakke plek, alsof die zijn eigen, nou, ik zeg maar even voor de gipskamer in een ziekenhuis, alsof die eigen gipsbeen aanlegt of zo. Ja, hij maakt een versteviging. En je hebt zelfs bomen, als ze rechtop staan of scheef zijn, die in elkaar zakken en daar als een bandage een versteviging maken. Het ziet dan uit als een zwemmering. Als een? Zwemmering. Een zwemmering? Ja. Het is een trapsgewijze verdikking over deels of geheel de stamomvang. Ja, jeetje, wat knap. Een trapsgewijze verdikking. Zien we? En dan lopen we even naar de andere kant. En hier zei jij, dat zei je daarnet, ja. Je zegt, oh, dat is een olifantsoor. Wat is dat dan weer? Er is een vork, een vergaffeling, ja. In de boom. Ja. En de schors mag je mechanisch beschouwen als er ingesloten schors is als een scheur. Dus qua mechanica, qua stabiliteit, is dat een stukje instabiliteit. Omdat ze zo dik worden en ze duwen zich uit elkaar. De scheur wordt groter. En elke keer wordt de scheur gerepareerd door daar een extra grote groeiring te maken. Ja. Dus als een verband. Maar dit is inmiddels zo groot dat op deze plek je zou moeten afvragen, moeten we niet beheermaatregelen toepassen? Omdat dit misschien toch een zwakke plek blijft. Ja. Ja. Nou is dit een laantje van, ik denk dat het van Natuurmonumenten is. Het loopt natuurlijk richting het restaurant Stadszicht en het kantoor van Natuurmonumenten. Dit staat langs dat pad. Die wilg is echt heel hoog, tientallen meters hoog. En toch zeg jij hier, ja, beneden wat zwakkere plekken. Zou jij hier nou ingrijpen of adviseren van, jongens, doe hier iets mee? Ik zou dat zeker doen. Om de mensen te beschermen tegen schade. Ja. Maar ook levensverlengende handeling voor de boom. Want als die uitscheurt, ben ik mijn hele boom kwijt. Ja. Kan ik deze op een bepaalde manier inkorten en mogelijkerwijze nog fixeren, dan kan die natuurlijk nog vele tientallen jaren staan. Ja, ja. Dus wat jij nu uitspreekt, dat is eigenlijk jouw werk. Hè? Mensen halen jou erbij, kijken zowel naar het juridische als naar het technische van de boom. En horen dan van jou van, nou, dit is mijn advies. Nou, dit is jouw advies. Ik zou bijna zeggen, zoals Reinder, hier moet u het mee doen. Maar goed, dat moet Natuurmonument zelf maar zien. We gaan zo direct even naar een ander plekje. Spreken we hier verder. Dankjewel. Toepasselijke muziek voor hier en voor vandaag. Heerlijke wind staat er. Dit was Kicking Up a Storm uit Black Beauty van Paul Elfman, de muziek. Miljoenen Amerikaanse rivierkreeften, waaronder de rode en de geknobbelde, maken de Nederlandse wateren onveilig. Elk jaar wordt met man en macht gewerkt om deze invasieve exoot te bestrijden. In opdracht van verschillende waterschappen probeert ecologisch adviesbureau ATKB al jaren om die beesten weg te vangen. En nu hebben ze iets nieuws ontwikkeld, de zogenaamde kreeftencollector. Verslaggever Pleunaerts bezoekt de molenpolder bij Tienhoven en ziet dat de pilot van ATKB succesvol verloopt. Indrukwekkend, hè? Ja, heel indrukwekkend. Jouke Kampen, wat een enorm net heb je hier uitgelegd. Ja, daar vangen wij de kreeften mee. Dat is onze, ja, die vlievelen hebben dat zo ontwikkeld. En die staan langs de oevers. Ik zal het je even laten zien. Ja. Jouke Kampen van ATKB. Ja, we kijken eigenlijk naar een heel lange soort fuik, een soort enorme gang. En er zitten dus allemaal een soort trechteropeningen in. Juist. En die zitten om en om. Overdag zitten die kreeften in de oevers, in holletjes. En straks gaan ze het open water op om te eten. En dan komen ze die vaak tegen. En dan lopen ze in. We staan nu bij een terreintje van Staatsbosbeheer aan de rand van de Molenpolder. En in dit gebied hebben jullie dus al die fuikgangen neergelegd. Ja, 500 staan er op dit moment ongeveer. En hier in je hand heb je een andere. Dit is de ouderwetse manier. Ja, hier vissen we vorig jaar mee. Dit zijn korfjes. Daar moet je een aasje in doen. En dan doe je ze zo dicht. En dan lopen ze hierin om dat aasje te pakken. Nadeel van is dat je er heel veel voor nodig hebt. Want ja, de actieradius van dat net is niet zo groot. Vorig jaar houden we er 3.500 van staan. En dat is allebei is heel veel werk om ze iedere week weer een keer boven water te halen, leeg te schudden. Ja, daar ben je zeker een week mee bezig met vier mensen. En ja, dat is heel veel arbeid. En dat hindert niks. Of hindert niks, maar dat is voor in het begin wel leuk. Maar we moeten voortschrijdend inzicht wel heel erg lang vissen en blijven vissen om om de kreeftenstand een beetje onder peil te houden. Ja. En op het duur is dat niet vol te houden. Ja, ik zei ook met Winnie Rip van waterschap Amstelgooi en Vecht. Ja. Ja, want hoe groot is het probleem hier? Nou, groot. Echt groot. De Molenpolder was vroeger een gebied bekend om zijn helderheid en waterplanten en zijn rijke planten- en dierenleven eigenlijk. En dat is weer even geleden hoor, maar enorm achteruit gegaan. Het is in feite nu helemaal kaal onder water. Daar bedoel ik mee geen vegetatie meer, maar ook allerlei dieren die verdwenen zijn. En we zien dus wel enorm veel kreeften. En die kreeften belemmeren eigenlijk het herstel van natuur. Dus het is toch een groot probleem. Ja, we gaan even een bootje op. Dan kunnen we het even zien. Ja, is goed. Prima. Een grote schepnet gaat mee. We varen nu een wat bredere watergang binnen. Hier is een hele opstelling. Ik zie allemaal houten palen in het water staan met grote dozen erin. Die vangtuigen, dat zijn diezelfde tunnelkorven die je zo pas hebt gezien. Er staan hier in 4 driehoeken. Totaal staan er 10 van die tunnelkorven. En dit is een permanente vangstopstelling. Die korven die hoeven we niet meer boven water te halen. Die hebben we hier in maart gezet. Die zijn nog niet weer boven water geweest. Want de vangst die loopt door die slangen die je ziet. Die zijn gekoppeld aan die korven met een heel stelsel slangen. En die vangst komt hier automatisch in deze bak. Dus en eigenlijk zit hier onder water een heel gangenstelsel die kreeften allemaal naar deze doos leiden. Dat is correct. En ja, je hoeft maar 1 keer in de 2 weken even die doos te legen hangen. Te vragen hoeveel of erin komt. Op het moment dat we het meens in de 2 weken, er komt niet veel meer in. En het hele gebied dat blijft kreeftenvrij. Ja, dus eigenlijk is deze nieuwe methode veel minder arbeidsintensief. Is het ook voor het dierenwelzijn een betere methode? Dat lijkt me wel, want dat weet ik ook zeker. Want ze zitten niet meer opgepropt in dat kleine vangtuig, waar het in de zomer nog wel eens heel benauwd kan worden. En ze hebben hier alle ruimte in die grote bak, waar een halve, ja, bijna een kuub water in zit. En we zien hier ook nooit dode kreeften. En nog een voordeel, je hebt hier niet of nauwelijks bijvangst van visjes. Nou, laat hem even openmaken, hè? Het touw wordt even losgemaakt. Ja, dit is de vangst van 1 nacht. Gisteren hebben ze een boel leeg gemaakt, vertelde mijn collega zo pas. Ja. En, ik zie 3 grote, 2 kleintjes. Ja. Dus het is allemaal de Amerikaanse rivierkreeft, hè? Ja, het lijken mij allemaal rooie, zo 1, 2, 3 te zien. Maar dus, ja, dan moet ik ze voor in de handen hebben. Ik pak even de schep. Zo, we gaan snel. Wow, die rode kleur. Dat is een rooie. En dat is een geknolde. Dat zijn eigenlijk de 2 soorten die hier voorkomen, die je nu gelijk ziet. Mm-hmm. Dus het zijn 2 soorten Amerikaanse rivierkreeften. Ja, ik zie nog die geknobbelde vast. Die is wat bruiner en wat kleiner. Maar ja, een beetje gedrongener. En in tegenstelling tot die rode. Die rode die graaft in de oevers, die graaft holletjes. Deze doet dat niet of veel minder. Mm-hmm. Maar eigenlijk niet. Die rode die maakt echt hele gangenstelsels. Is dit nou een methode die op veel plekken toegepast kan gaan worden? Ja, we willen dit nog verder doorontwikkelen. Kijk, het is maar op een heel klein gebied nu. Zoals het nu is, is het vooral geschikt voor kleinschalige wateren, stadswateren bijvoorbeeld, van maximaal 5 hectare. Maar we hebben ideeën, we gaan nu ook testen om het op grotere schaal mogelijk te maken. Kijk, het zou op grote schaal kunnen, maar ja, je wilt ook niet duizenden kilometers plastic slangen in je natuurgebied hebben liggen. Dus daar moeten we iets op verzinnen. En, komt wel een keer. Ja, nou goed, wij zijn ook op zoek, hè, samen met ATKB en anderen, naar methodes om inderdaad uiteindelijk het ecosysteem zelf weer robuust en weerbaar te gaan maken. Zodat we kunnen ophouden met het vangen. Daar gaan we ook een project voor starten dit jaar. Door maatregelen te nemen dat er meer dieren in het gebied komen die kreeften opeten. Zoals die snoek waar je het eerder over had. Ja, de snoek, paling. We denken eraan om ook meerval uit te gaan zetten. Dus diverse soorten. We willen ook kijken of we vogels, die bijvoorbeeld de vuut, of we die kunnen stimuleren. Want die eet ook veel kreeft. Dus we proberen zoveel mogelijk die natuur. Het natuur is eigenlijk uit evenwicht. Hè? De verhouding tussen plant, dier en waterkwaliteit is gewoon helemaal scheef. En dat probeer je weer recht te krijgen. En dat gaat niet alleen maar door kreeften te vangen. Dat is gewoon onvoldoende. Want we hebben dan een leeg ecosysteem met misschien heel weinig kreeft als dat ons lukt. En dan gaat het niet spontaan weer herstellen. En dat is waar we aan gaan werken. We gaan even de bak dichtmaken. Wat zei je? Die ene is achter je tas gekropen. Oh, zit er een rivierkreeft achter mijn tas? Ja. Oh, die gaat mij naar huis. Oh, hij wil mee. Ja, wie durft hem op te pakken? Moet ik erin doen? Neem dat op. Ja. Kan ik hem bij zijn staart pakken of niet? Het beste bij zijn, direct achter zijn kop kan je hem het beste pakken. Hij is wel groot, hè? En snel, denk ik. Ja. Oh, je kan hem vast, dan kan je hem erin. Pak hem maar op. Ja, er gebeurt niks. Jeetje, hij is niet zwaar. Nee. Nou, die mag zwemmen. Je hebt het verdiend. Ja, zal ik hem in het water gooien? Gaat misschien alsnog de vuik weer in, toch? Ja, het is de eerste niet en de laatste niet. Ja.

Een Australische zeezeiler is na 2 maanden ronddobberen op de Stille Oceaan gered. In april vertrok hij samen met zijn hond uit Mexico voor een reis naar Polynesië. Maar na een storm viel zijn apparatuur uit. Afgelopen week werd hij gered door vissers. De man had de 2 maanden overleefd door regenwater op te vangen en rauwe vis te eten. Hij en de hond maken het goed. Het weer. Er staat een stevige noordwestenwind. In de loop van de middag wordt het rustiger bij maximaal rond de 22 graden. Zon, wolken en een paar buien wisselen elkaar af. In de zomer op weg naar een zonnige plek. Koffers check, tentje check. Doe voor vertrek de banden check. Spanning goed of zijn ze lek? Profiel oké of glad als spek? Doe voor vertrek de banden check. Just veiliger en het rijdt te gek. En zuiniger, dus money back. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de banden check. De banden check. Check, check, check. Kijk op lekker op weg. Punt nu. De schitterende portretten van Jan Vet, schilder en criticus rond 1900. Nog tot 3 september te zien in het Dordrechts Museum. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Vanavond bij Human in Metropolis willen we het beste voor ons kind. In Burkina Faso weet het dorp wat het beste is. In India moet je op school de beste zijn. En in Palestina ligt het beste achter ons. De wereld zoals je hem nergens anders ziet. Vanavond bij Human om 9:10 op NPO 2. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Ervaar de pracht van Groningen en de muziek van Ede Staal in de expositie Mijn Groningen, Mien Gun bij Groningen Waddenmuseum Borg Verhildersum. Zie verhildersum.nl. Karin Hendricks hoorde op IJsland in de vroege ochtend dit bijzondere geluid. De serenade van de hemelgeit of watersnip. Die dit geluid maakt door hoge curves te vliegen en dan de wind langs je staartpennen te laten strijken. Dan krijg je dat een beetje mekkerende geluid. Ja, hemelgeit, zo komt hij als bijnaam. Dankjewel Karin voor dat geluid vanaf IJsland. Tijd voor onze vaste maandelijkse columnist, auteur en emeritus hoogleraar paleontologie der gewervelden, Jelle Reumer. Jelle, goedemorgen. Goedemorgen, Menno. We waren je even kwijt, je was even op reis. Ja, ik was even op vakantie. Ja. Ja. Nou ja, ook weer inspiratie opdoen, toch? Ja, zeker. Gelijk weer gewerkt. Kwam een column uit mijn vakantie voor. Dus. Nou, heel goed. De column van Jelle Reumer. De Vlaamse priester en dichter Guido Gezelle, die leefde van 1830 tot 1899, had een bijzondere band met de natuur. Zijn verzen over het wateroppervlak krinkelend insect, het schrijvertje, of over de zwierende en gierende gierzwaluwen zijn heel bekend. En dan is er dat prachtige gedichtje van 4 korte regels. Mij spreekt de blomme een tale, mij is het kruid beleefd, mij groet het altemalen dat God geschapen heeft. Ik moest onwillekeurig aan dit versje denken toen ik laatst onder een zoemende lindenboom zat en over deze column nadacht. Een week eerder had ik ook al enkele dagen onder een zoemende tamme kastanje gezeten. Het was alsof die bomen tot me spraken. En dat bedoel ik dan niet in de zin van dat ik ineens licht zwijmelend met bomen ga staan kletsen. Zo nuchter ben ik gelukkig wel. Ik denk ook niet dat Guido Gezelle een letterlijke conversatie met de bloemen zat te voeren toen hij zijn gedicht opschreef. En trouwens, dat van de schepping heb ik als evolutiebioloog ook zo mijn twijfels over. De dichter vertelt ons dat de bloemen een taal spreken, oftewel dat ze ons iets te vertellen hebben. En dat gevoel had ik ook bij die zoemende linden en kastanje. Het waren uiteraard niet de bomen zelf die daar stonden te zoemen. Wat ze wel zelf deden, was sterk geuren. De zoete geur van kastanje en lindenbloesem vulde de omgeving. En dat had niet alleen effect op mij, maar ook op honderden insecten. Daar dient die geur ook voor. die is er niet om mij te behagen, maar om insecten te lokken voor de bestuiving. Honderden insecten waren de hele dag drukdoende met de ettelijke duizenden bloemetjes die in lange witte trossen aan de kastanje hingen en met de omlaag bungelende schermpjes van de lindenboom. Honingbijen waren er, maar vooral ook kleinere solitaire bijtjes en zweefvliegen en dikke harige hommels. Met z'n allen zorgden ze voor die onophoudelijke zachte zoemtoon. Heel rustgevend. Het was tijdens mijn vakantie in Frankrijk, waar ik wat ben rondgetrokken met de auto en de tent, en waar ik alweer tot de ontdekking kwam dat er vrijwel geen insecten meer zijn. Want de autoruit bleef bijna helemaal schoon. De tijden zijn echt voorbij dat er bij ieder tankstation een emmer water stond met daarin een harde borstel aan een houten steel om de geplette vliegen, motten, muggen en vlinders van de voorruit te schrobben. Die emmer en die borstel zijn overbodig geworden, want de insecten zijn er gewoon niet meer. En hoe sneu het ooit ook was om al die dode, platgeslagen beestjes te zien en te moeten wegborstelen, het was wel een teken dat ze er waren. Maar de zoemende bomen gaven me weer een beetje hoop. Er zijn toch nog bijen, hommels en zweefvliegen om ervoor te zorgen dat er bestoven kan worden. Het was dus vooral een hoopgevend geluid, in de woorden van Guido Gezelle, een taal die de bomen tot me spraken. Gelukkig is nog niet alles naar de verdommenis gewas beschermd. Fijne zondag. De 26 juli wals, gecomponeerd en uitgevoerd door Wim Statius Muller. Ik probeerde er even achter te komen waarom het de 26 juli wals heette en wat er dan was op 26 juli. Wim Statius Muller, uit het Caribisch gebied afkomstig. Ja, misschien was er iets op 26 wat wij even kunnen memoreren. Nou, als u het weet, moet u het ons maar even via de tweet of hoe dan ook tot ons laten komen. Want kunnen we er nog even bij vertellen. Het is juli, dus qua vogelzang is het niet meer zo spannend als in april of mei, maar nog steeds zijn verschillende vogels nog goed te horen. De gierzwaluw, die zien wij ook hier boven ons hoofd. Scheren en gieren, ik zie er nu één. Oh nee, is een huiszwaluw, maar de gierzwaluw was er ook net. Hoe hou je al deze vrolijke zang en dit gekwetter uit elkaar? In onze cursus Vogelzang herkennen zijn we aangekomen bij de gierzwaluw. Ja, Dick, Koningsdag is al lang voorbij. Dus de gierzwaluwen die we nu boven ons hoofd zien hangen, dat zijn waarschijnlijk de laatste van het seizoen aan het worden. Ja, ze zijn hier maar heel kort, hè, 100 dagen of zo. Ja, inderdaad, Koningsdag. Ik keek vroeg dus Koninginnedag. Dat was traditioneel de aankomst van de gierzwaluwen. Ja, waarom Koninginnedag? Omdat dan iedereen buiten was en je dan de gierzwaluwen zagen. Ik heb jarenlang mijn vogelwaarnemingen bijgehouden en het viel mij op dat vogels vooral in het weekend zingen. Hè, op zaterdag en zondag. Dus ja, dat is logisch als je dus dat iets systematisch doet. De gierzwaluw zit gewoon in de stad. Hoog snerpend geluid, vaak vlak boven je. Ze broeden onder de dakpannen. Gemeentes helpen ook mee met speciale dakpannen voor gierzwaluwen. En dan jagen ze achter elkaar aan. Schreeuw, schreeuw, heel hoog en snerpend. Mannetjes schijnen iets lager te zingen dan vrouwtjes. Dat lees je dan wel eens. En het lijkt continu, maar eigenlijk zingen ze in duet. Dus hoor, dat doet hem een keer of 4, 5. En dan wordt hij achterna gejaagd door het mannetje. En dan hoor je dat mannetje ook. Dus daarom is het geluid toch wel continu in de lucht. En zeker nu, want nu zijn de jongen die gieren vrolijk mee. Rond de kerktoren of over de daken. En al vliegende vangen ze dan hun prooien. Want ze komen nauwelijks op de grond. Alles vliegend, hè? Ja, ze slapen zelfs in de lucht. Ze paren in de lucht. Hun Latijnse naam is ook apus. Dus zonder poten betekent dat. Ze hebben hele kleine pootjes waar ze alleen... Ze komen eigenlijk alleen even op de grond om te broeden en te nestelen. Nou, het leuke van de gierzwaluw is natuurlijk dat je... Nou, je moet er net je huis uit. Maar je kunt in je tuin blijven zitten. En sinds dat ik met het boek van Dick heb meegewerkt... ben ik toch meer naar de geluiden aan het luisteren. En ik begin nu ook... te proberen die gierzwaluw. Want soms hoor je ineens een heel ander toontje. Echt niet zo schril, want het is nogal een schril. Het is krijzen eigenlijk. Het gieren, hij heet niet voor niks zo. En laatst hoorde ik vrij zuivere toontjes. En dan ga ik nu toch beter naar die gierzwaluw luisteren. En het voordeel is, je zit in je luie stoel. En ze gieren, ze krijzen of rond het pand. En als je dan in de buurt van een nest zit, dan heb je nog meer geluk. Maar soms, 's avonds, dan gaan ze ineens met 10, 20, 30, 50. Dan is het net alsof het een soort vergadering is. Komen al die gierzwaluwen, we zitten ze op 50, 100 meter hoogte, door elkaar heen te vliegen en te krijzen. Dus dan heb je ook een indruk van hoeveel gierzwaluwen er in je buurt zitten. Want dan komen ze echt even bij elkaar, 's avonds laat, zo tegen de schemering. Ja, als je goed luistert, die zang eindigt soms met een heel klein trilletje. Maar toch is het wel één roep. Of één roep of zang. Hij begint lang gerekt, meer dan een seconde. Het is niet zo dat ze dat iedere keer totaal anders doen. Heel lang gerekt. En veel variatie zit er niet in. Er zit iets een boogje in de zang. Als je naar ik gebruik heel veel sonogrammen om mijn geluiden te bekijken ook. En dan zie je echt dat die laag begint en dat het in toonhoogte wat omhoog gaat. En dan aan het eind ietsje afneemt soms. Dus als je goed luistert, dan hoor je dat het niet zomaar één krijs is. Maar dat er het zijn boogjes. Dus, het neemt ook toe, hè? Het neemt een volume toe. Ja. Het begint wat lager en dan meteen neemt hij die schreeuw, die roep, wat wij dan eigenlijk zang noemen, neemt ook in geluid toe. En het voordeel is, je kunt hem niet verwarren met welke andere vogel dan ook. En hij is zo goed zichtbaar. Dus de gierzwaluw, het is echt een zomervogel. Het is de aankondiging van de zomer. En daar hoef je hem niet voor te zien, want zodra hij er is, dan zul je hem horen. Het heet al geen familie van de andere zwaluwen. Dat hoor je eigenlijk ook al aan het geluid. Ezelsbruggetjes niet nodig. Ja, zijn naam. Gierzwaluw. Hij giert, dus zo moet je het bij onthouden. Thank you. U hoorde een deel van de partita nummer 2 van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door het Metropoolorkest. Ik loop nog steeds buiten, of weer buiten moet ik zeggen, met Angeline Mette. Die alles weet van bomen, hoe bomen eruit zien, de lichaamstaal van bomen en ook de juridische kant. Als er eentje omvalt op een plek waar die niet moet omvallen. Als het om verantwoordelijkheden gaat, dan wordt Angeline Mette erbij geroepen. We hadden het er straks al over die lichaamstaal van bomen, wat je kunt aflezen. We willen zo direct nog wel een paar leuke voorbeelden horen. Maar die theorie over die lichaamstaal, die is afkomstig van Klaus Mattek, hè? Wie is dat? Klopt, Klaus Mattek is professor dokter in de Visual Tree Assessment, de bomveiligheid. Dat heeft hij vele jaren geleden, zo'n 30 jaar geleden, is hij als mechanicus. Had hij op een gegeven moment zoiets van, nou ja, het stoort me dat ik niet kan verklaren waarom een boom groeit zoals hij groeit. En toen zijn de onderzoeken gestart en de kennis die we nu hebben resulteert, is het resultaat van 30 jaar onderzoek. Ja, en je zegt hij was mechanicus. Wat heeft een mechanicus met een boom? Daarmee kun je verklaren hoe de krachten werken. Want het staat met krachten. Daarom heeft een volwassen boom, een grote boom, die moet windkrachten doorstaan. De wortels moeten de windkrachten verstaan. Want als de wind komt, blaast tegen de kroon, het is uiteindelijk de stam en de wortel die de zwaarste krachten moeten doorstaan. Dus daar gaat hij zich tegen wapenen. Ja. Ik lees ook over de axioma, dat is toch wel interessant om dat even te noemen, de axioma van constante spanning. Wat, kun je uitleggen wat dat is? Ja. Axioma van constante spanning is de regel van de gelijke lastenverdeling die een boom levenslang nastreeft. Dat betekent dat die belastgericht, daar waar de belasting aan oppervlak van de stam, van de takken, van de wortels het grootste zijn, daar gaat hij extra hout aanmaken. Het is een stelling die in de wetenschap geaccepteerd is, zoals het getal 0 in de wiskunde. Mm-hmm. Zonder 0 geen 1, geen 2 enzovoorts. Maar de actie, we staan hier bij een paar bomen. Kun je hier dan iets aanwijzen waarmee we duidelijk krijgen wat die axioma van constante spanning is? Je loopt even naar een boom toe. Ja, als we zien hier onder deze tak is de stam enorm dik. Ja. Terwijl boven die zware tak is hij vele malen smaller. En dat komt omdat hij die zware tak moet dragen, de stam. Daardoor maakt hij extra hout aan. Maar daarboven is dat opeens niet meer nodig. Dus daar hebben we een sprong terug in de diameter. Want een organisme dat in de natuur materiaal verspilt, is niet in staat om langdurig te overleven als soort of individu. Dus je zegt, boven is eigenlijk die dik niet nodig. En het zou wel heel erg stom zijn als die boven net zo dik zou zijn als daaronder. Want dat is, nou ja, dat is zonde en dat is verspilling. In dit geval zeer zeker. Ja, ja. Hoe of waardoor kan nou de balans in een boom verstoord zijn? Waardoor die onveilig wordt? Ja. Een boom, om het zo maar te zeggen, registreert, meet en repareert. Een balans kan worden verstoord door bijvoorbeeld schimmels, paddenstoelen die het hout verteren, lignine of cellulose, of beide, onder andere. Maar soms kan ook een zijtak zo hard groeien dat het zelfsabotage is, waardoor die uiteindelijk kan uitscheuren. Dus vitaliteit, enorme vitaliteit, hoeft niet per definitie stabiliteit te betekenen. Nee, want je zegt inderdaad vitaliteit, die zijtak is dus reuze vitaal, want die gaat groeien en groeien. Maar dat is toch eigenlijk niet, ik gebruik het woord toch maar even, dat is toch niet slim van die boom om zo'n dikke zijtak te krijgen, waardoor die helemaal uit balans raakt? Vandaar dat die ook zal uitbreken op een gegeven moment. En dat zien we dan, nou ja, op een gegeven moment door reactieweefsel. Want hij gaat wel proberen om te reageren, maar in het als eerste groeien de takken. En daarna groeit de stam en die omklemt de tak waardoor die stabiel is. Maar als de tak harder groeit dan de stam, dan krijgt hij niet meer omklemd en is een verkleving van lignine en pectine dat heel lang goed kan gaan, maar op het moment dat de tak ver van de stam is gegroeid, zwaar is, ja, dan komen de instabiliteitsproblemen. Ja, en dan stoot hij hem dan af of laat hij hem zwakker worden? Hij scheurt af. Ja, ja. Hij scheurt af, want deels zal hij geïntegreerd zijn door de stam. Maar de laatste jaren, als ik zo schat, zo'n 10 jaar is hij niet meer geïntegreerd. Terwijl hij een enorme omvang heeft. Dan scheurt hij af. Dat kan de boom wel gewoon overleven? Dat is de vraag. Ja. En als ik hem zou inkorten, in dit geval, dan kan hij nog vele jaren verder leven. Want als hij uitscheurt, kan hij een heel stuk van de stam meenemen. En hoe groter de wonden, hoe meer risico's op parasitaire aantastingen. Ja. Nu hebben we het de laatste jaren enorm vaak over droogte, over hitte. Verdroging van de bodem ook. Ook de afgelopen maanden hebben we daar weer veel over gehoord. Kan dat bomen in gevaar brengen? Dat heeft impact, absoluut, op de bomen. Maar niet alles is daaraan te wijten. Nee, maar wat voor impact heeft dat? Als de vitaliteit verbindert, dan kan die ook minder balastgericht hout aanmaken. Zo kunnen. Ja, ja. Dus hij is zwakker. Dus hij kan die balans minder goed herstellen. Ja, ja, absoluut. Ja. Wat kunnen wij daaraan doen? De juiste boom op de juiste plek. Dat is de basis. Als ik een boom met een oppervlakkig wortelgestel heb en ik plant die op een droge heidegrond, dan is de vraag hoe lang overleeft die. Ja. Terwijl een diepwortelende boom het dan langer overleeft, want in de diepere lagen is het wel vochtig. Maar ook als je sommige gebieden ziet, hier in de directe omgeving, dan is de grondwaterstand zo hoog dat de bomen ook niet de diepte in kunnen wortelen. Dus ze maken een wortelgestel dat lijkt alsof ze op een stenige bodem staan. Een plaat. Als je het om zou keren, dan zou je een tafel hebben. Een waterpas tafel. Want je zegt, als het te nat is, gaan de wortels niet dieper. Ja. Als je het grondwater hebt, dat stagneert. Het grondwaterniveau dat 20 centimeter onder niveau zit. Ja, ja. Dan kan die niet de diepte in. Nee. Nou hebben we dat niet op heel veel plekken in Nederland, toch? Want op juist veel plekken is de grondwaterspiegel enorm laag. Nee, je wijst hier naar. Ja, hier staat, is de grondwaterspiegel hoger. Ja, zeg maar zo'n 100 meter verder is ook een boom omgevallen. En het is heel interessant hoe je dan het wortelgestel kunt aanschouwen. Ja, maar goed, dit is een natuurgebied. Het Naardermeer, dat is een nat gebied. Dus dat wordt natter gehouden met man en macht. Ja. Maar veel delen in Nederland, daar is natuurlijk de grondwaterstand veel lager. Voor de landbouw onder andere. En daar is juist verdroging. Hebben bomen het op die plekken moeilijker? Zeker nu in deze periode van droogte? Ja, absoluut. Ja, deels wel. En wat kunnen we daar dan aan doen? Want die bomen die staan er nu eenmaal al. Ja, wat we daaraan zouden kunnen doen is daar waar de haarwortels zich bevinden, een splitcilinder maken. Dat kan met een boor heel makkelijk, tot zo'n diepte van 2 meter. Ja. 1 meter, afhankelijk van de situatie. Vullen met terra preta. Met wat? Terra preta, dat is een... hoe moet ik het uitleggen? Voedingsstof, bodem, grond, gemengd. En dat mengen met split. Daar vul je split, dus steentjes. Steentjes, splitsteentjes. Ja. Daarmee vul je die cilinders. Ja. En dan kunnen de wortels, die gaan zich daar dan, de hydrotropen groeien. Dus ze groeien naar het vocht. Ze gaan door die kokers gaan ze naar beneden in de diepere lagen. Ja, ja, ja. En op zo'n manier geleid ik de wortels daar waar ze moeten zijn. Ja, god, dat is een ingreep, zeg. Dus dat is op een plek waar je bijvoorbeeld, nou ja, iemand die haalt jou erbij, die ziet die bomen, die ziet ook de bodem verdorren. Ja. En die denkt, wat moeten we hiermee? Ik wil niet dat die omlazert. Ja. Dat ik er problemen mee krijg. Ja, dus ja. Hydrotrope groei, fototrope groei is dominant ten opzichte van andere groeifactoren. Vanwege de biologische noodzaak. Ja. Dus dat gaat vanzelf, low budget, met minimale ingreep. Nou, verschrikkelijk interessant. In de laatste seconde gooi je er nog even een paar hele ingewikkelde termen in. Kan je niet meer vragen wat je daar weer moet, maar je hebt het een en ander uitgelegd. Nou, dat is hartstikke, hartstikke duidelijk. Angeline Mette, dank je wel voor je komst en voor je verhaal over deze bomen. Nou, hier staan ze er best aardig bij, hè? Ja, toch? Ja. Ja, bij dit kleine terreintje hier. We gaan zo direct weer terugkomen na 9:00.

Morgen typisch Holland zomerweer. Zonnige perioden worden afgewisseld door stapelwolken en een paar buien. En dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. In de zomer op weg naar een zonnige plek. Koffers check, tentje check. Doe voor vertrek de banden check. Spanning goed of zijn ze lek? Profiel oké of glad als spek? Doe voor vertrek de banden check. Just veiliger en het rijdt te gek. En zuiniger, dus money back. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de banden check. De banden check. Check, check, check. Kijk op lekkeropweg.nu. Hey, positieveling. Jij die complimenten geeft. Even die auto voorlaat. Zomaar iemand groet op straat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure. Beter verzekerd. Nu in Design Museum Den Bosch. Sneller, beter, mooier. De tentoonstelling waarin design, kunst, natuur en techniek samenvloeien tot één pijlsnelle ervaring. Kom met de hele familie. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. Er staan files op de volgende waterwegen. Voor de sluis in Vinkeveen ligt een opstopping van 11 luxe jachten. Ook is er langzaam varen tot stilliggend jachtverkeer. Ja, op de je komt steeds meer lotto-miljonairs tegen. Want Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En voor 2 euro speel je al mee. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Vanavond bij Human in Metropolis willen we het beste voor ons kind. In Burkina Faso weet het dorp wat het beste is. In India moet je op school de beste zijn. En in Palestina ligt het beste achter ons. De wereld zoals je hem nergens anders ziet. Vanavond bij Human om 9:10 op NPO 2. Profiteer nu van 7,25% rente. Looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Ja, het is overal behoorlijk windig, hè? Ja, dat is jammer. Maar nu komt er een zonnetje. En hier misschien... Ja, dit zijn natuurlijk wel hortensia's en buxussen. Dus dat is misschien iets minder vlindergeschikt. Ik loop hier met Nora Thierry van de Vlinderstichting. Wij gaan het over vlinders hebben, maar dat is lastig op een dag als vandaag. Hè? Waarom? Ja, het waait heel hard. Het is nog niet heel goed opgewarmd. Het is best wel vroeg en vlinders houden best wel van een lekker warm weertje. Dus het is lastig om ze nu te vinden. Ja. We zagen er net wel eentje. Welke was dat? Ja, dat was eigenlijk een nachtvlinder, een gamma-uil, maar wel een dagactieve nachtvlinder. Want die bestaan ook nog. Ja, misschien moet je dat even vertellen voor mensen die niet dagelijks met vlinders bezig zijn. Je hebt nachtvlinders en dagvlinders. Ja, je hebt dag- en nachtvlinders. En eigenlijk typeert het niet of ze overdag of 's nachts vliegen, of niet allemaal. Veel nachtvlinders vliegen wel 's nachts, maar het gaat om hoe hun lichaambouw is. Dus nachtvlinders hebben puntige voelsprieten en hun vleugels staan ook anders dan dagvlinders. Maar het is wel van dezelfde grote familie Lepidoptera. En dan heb je dus die nachtvlinders die dagactief zijn, dus die je overdag ziet. Zoals die gamma-uil. Ja. Ziet hij er dan wel uit als een nachtvlinder of verkleedt hij zich als een dagvlinder? Nee, die ziet er wel echt uit als een nachtvlinder, bruin. Maar als hij fladdert, dan lijkt hij toch een beetje op een dagvlinder. Dus laten we een heel klein stukje daarheen gaan. Ja. Daarnet zagen we hem hier. Even loeren tussen de hortensia's. Nee, zit goed verstopt, denk ik. Je hebt hem zo gespot. Misschien zien we hem zo weer. Ja, want wij dachten, we gaan eens even met jou vlinders kijken. Dat er is de mooie tijd voor, want wij zijn uit de junidip. Ja. Maar wat is de junidip? Ja, de junidip is normaal gezien, je hebt allemaal losse generaties bij vlinders. En in het voorjaar komen een paar generaties uit. Sommige soorten hebben meer generaties dan andere. Maar dit voorjaar was eigenlijk... heel slecht. Dus eigenlijk was het een beetje een voorjaarsdip. Oh, ja. En dan kwam daarna nog de junidip. Ja, en de junidip is ieder jaar. En dat is eigenlijk wanneer heel veel vlinders net voortgeplant hebben. Die verdwijnen weer. En de anderen moeten nog uitkomen. Dus dan zijn er even wat minder vlinders dan we nu gaan zien. Ja, dus in de junidip zijn er heel veel eitjes en of rupsen die allemaal nog geen vlinder zijn. Ja. Hey, daar gaat wel een hommel. Nou, laten we dan tenminste... Even kijken. Ja. Ja, dit is een aardhommelcomplex. Er zijn een paar soorten van, maar ik weet niet welke het dan is. Even luisteren of we hem horen. Hij zit diep in de wingerd. Maar daar komt hij weer. Ja, lekker onder het stuifmeel. Ja. Nou, die hommel laten we even met rust. Wij gaan nog even zoeken of we toch iets kunnen vinden, ja? Ja, lijkt me een goed idee. Nora zoekt nog even verder, maar het is inderdaad een winderige dag. Er zit een duif boven mijn hoofd. Nou, die moet zich ook stevig vasthouden aan de dakgoot. Nou, heerlijk toch, zo'n lekker windje. Dit laatste uur in Vroege Vogels. Die vlinders, zijn ze uit hun junidip en kunnen we ze zien? En wat heeft de vlindertelling van vorige week opgeleverd? Gaan we zo direct horen van Nora. De markerwadden zijn een succes voor de visstand. U hoort nog weer een stuk fenolijn. Er is verschrikkelijk veel ingesproken. En de Europese natuurherstelwet is eindelijk aangenomen. Met daarbij extra aandacht voor de bodem. Deskundigen spreken over een historische gebeurtenis. U hoort ze zo. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Muziek van Dora Pejacevic, De Vlinder. Een klavierstuk. Ja, Vlinder. Renald Ruiter, onze muzieksamensteller, die dacht... nou, leuk, een stukje dat getiteld is De Vlinder. Maar of het heel erg helpt vandaag, dat is de vraag. Want na de jaarlijkse junidip hadden we gehoopt meer vlinders te zien. Vorige week was het landelijke vlindertelling. Nora Thierry van de Vlinderstichting. Is het vorige week wel goed gegaan? Of was het toen beter vlinderweer? Ja, zeker. Het is 3 dagen, die tuinvlindertelling. En over het algemeen was het heel goed weer. En is er ook best wel veel gezien. Ja. Veel mensen meegedaan? Ruim 5000 dit jaar. Dat is iets minder dan vorig jaar. Maar als er minder vlinders zijn, zijn mensen ook vaak minder gemotiveerd om te tellen. Wat heel logisch is. Maar we waren heel blij met de 5000. Ja. Ja. Kun je wat resultaten noemen? Ja, nou, we hebben ruim 52.500 vlinders geteld met z'n allen. Wat heel opvallend was dat de koninginnenpage weer echt een opmars had in veel tuinen in het zuiden. En ja, de citroenvlinder werd veel gezien. Die heeft het wel goed gedaan dit jaar, ten opzichte van andere vlinders. En die kwam vooral in het westen voor. Dus dat was wel een leuke waarneming. En heel veel gamma-uilen dus, die verward werden voor een dagvlinder. Ja. Ja. Dat is niet zo heel erg, toch? Als je meedoet en je haalt de ene vlinder met de andere vlinder. Nee, dat is helemaal geen probleem. Alleen bij de tuinvlindertelling tellen we de meest voorkomende tuinvlinders. Dus je kan ze gewoon niet invoeren. En dat was de verwarring. Mensen waren gewoon super enthousiast. Hetzelfde hebben we met de kolibrievlinder. Die staat dus wel op de lijst, ondanks dat het een nachtvlinder is. Ja. Omdat mensen het zo'n spektakel vinden altijd. Is ook zo, hè? Beschrijf nog even de kolibrievlinder. Ja, nou ja, als de vogel, de kolibrie, daar lijkt hij heel erg op. Hij blijft ook hangen in de lucht als hij vliegt. Dus als hij nectar uit een plant houdt, dan zweeft hij echt een beetje. En heeft hij zo'n lange roltong die in de nectar gaat. Het is echt een prachtig gezicht. Ja. Het is ook best wel een stevige vlinder. Dus als je hem in een flits ziet, denk je ook bijna van, nou, is het nou een heel klein vogeltje? Of, ja, dat klopt. Ja, er hebben veel nachtvlinders zijn best wel fors. En deze die doet er ook aan mee. En soms verward je hem voor een vogel ook. Ja. Je zei er net al, voor de junidip was er eigenlijk al een voorjaarsdip. Hoe kwam dat? Ja, eerst dachten we, nou, het is een beetje een nat voorjaar geweest, dus komen wat later. Dat gebeurt wel eens, hè. Dus het luisteren naar de natuur wanneer de poppen uitkomen. Maar uiteindelijk kwamen ze maar niet. En toen dachten we, ja, dat moet dan toch de droogte zijn geweest van van de zomer daarvoor en de nazomer. En de vlinders die toen rups waren, die hadden dus geen planten door de droogte. En die hebben het waarschijnlijk niet overleefd. En de vlinders die geen rups waren op dat moment, zoals het oranje tipje en de citroenvlinder, die deden het wel heel goed. Want die waren al veilig gesteld. Die hadden al genoeg gegeten. Dus het is wel degelijk direct de droogte die we zien van vorige zomer. Ja. Dus de vlinders die toen al volwassen waren, hè, imago noem je of dat, pop. Toch? Of een pop, ja. Die hadden minder last van de droogte en van het minder aanwezigheid van planten. Dus de kwetsbaarste fase is als ze rups zijn. Ja, wel. Ze zijn gewoon heel afhankelijk van de planten dan. Dus als er geen planten zijn, dan is het wel. En ze zijn natuurlijk ook lekker vogelvoer, maar dat kunnen ze als vlinder ook nog wel zijn. Ja. Maar de planten zijn wel essentieel voor de vlinders. Ja. We kennen natuurlijk allemaal het verhaal rupsje nooit genoeg. Dat die rups die vreet maar door. Maar zo is het dus ook echt. Hij moet maar blijven vreten. Ja, tot hij letterlijk uit zijn huid groeit en in een pop gaat. Ja. Nou, was het vorig jaar droog en we kennen natuurlijk allemaal die gevolgen van die droogte. En toch, als je om je heen kijkt, denk je, ja, jeetje, er zijn toch zoveel bladeren. En voor een rups, hoeveel heeft hij helemaal nodig? Ja, rupsen die zitten heel vaak op één soort plant of een familie planten. Dat verschilt per soort. Dus bijvoorbeeld de dagpauwoog en de kleine vos die zitten op de brandnetel. Dus die zijn er altijd wel. Dus die gaan altijd best wel goed. Maar ja, sommige vlinders komt dat veel nauwer. En die zetten hun eitjes alleen af op één plantsoort. Ja, en als die plant er niet is, dan heeft die rups niks te eten. Dus ze zijn best wel kieskeurig soms. Ja, vaste planten, waardplanten. Hè? Ja, dat heet waardplanten, ja. Zie je nu om je heen hier planten? Oh, we zien hier de brandnetel, hè? Ja, zeker. Ik zag hierachter ook al wat jongere brandnetel. Je hebt nog een grote en een kleine brandnetel, maar ze zijn niet allemaal even kieskeurig. En vaak leggen ze hun blaadjes aan de onderkant, hun eitjes aan de onderkant van de blaadjes. Ja. Ik heb net even gekeken, nu niet. Maar we verwachten wel over anderhalve maand dat er weer vol, voor de dagboog zwarte rupsen op de brandnetel zitten. Ja, want nu is de periode dat ze uitgekomen zijn en dat de vlinders nu zouden moeten vliegen. Ja, dus nu is het even windachtig, maar als het wat rustiger is, dan komen ze weer allemaal volop naar buiten. Ja. En steeds meer verwachten we de komende weken. Dus het wordt denk ik wel nog een mooie vlinderzomer, of dat hoop ik in elk geval. Het is toch over die brandnetels toch frappant, dat heel veel mensen brandnetels associëren met onkruid, moet er niet zijn, te veel voedingsstoffen, slecht, boeba. Maar dat het eigenlijk zo'n belangrijke plant is voor een van de mooiste vlinders die we hebben. Ja, voor vijf vlindersoorten in Nederland zelfs. Dus het is echt een belangrijke plant. En hoe meer, hoe beter voor die soorten. En het is ook nog eens een soort die goed doet bij stikstofrijke gronden. Daarom gaan die vlinders zo goed. Omdat die brandnetel daar heel goed in dit milieu kunnen leven. En welke zijn dat, behalve de dagpauwoog? Dat zijn de gehakkelde Aurelia, de dagpauwoog, de kleine vos, de Atalanta. En de laatste is me even ontgaan, maar misschien kom ik daar nog op. Oké, maar je hebt ze goed op een rijtje. Ondertussen achter jou zie ik op die kaardebollen. Heeft kaardebollen nog een speciale vlinder? Dat zou ik niet zo uit mijn hoofd weten. Maar elke plant met nectar die kan bijdragen aan het milieu. Of ze nou inheems of uitheems zijn. Maar juist die waardplanten zijn heel belangrijk. En je ziet nu wat honingbijen erop zitten. Ja. Hey, de afgelopen jaren hoorden we natuurlijk heel veel over droogte. En werden er ook insectentellingen gedaan. Of die lopen natuurlijk nog steeds. Eerst vanuit Duitsland, ook in Nederland. En dat was, desastreus. Voor mij hebben we lange tijd gedacht dat de vlinders een beetje de dans ontsprongen, toch? Of Was dat niet, zie ik dat verkeerd? Nee, die gaan wel echt achteruit. Dus sinds 1890 weten we dat de vlinders met 80% achteruit zijn gegaan. Sinds de Vlinderstichting het meetnet heeft, dat is 1990, is het 50% achteruitgang. Dus ze gaan wel degelijk nog achteruit helaas. En ja, dat zegt ook wat over het milieu, want ze zijn heel afhankelijk van al die planten. Dus als het slecht gaat met de plant, gaat het slechts met de vlinders. Ze zijn een hele goede indicatorsoort voor hoe het eigenlijk gaat met ons leefgebied. Ja. En waarom zijn vlinders zo belangrijk? Nou, los van dat ze bestuiven, zijn ze natuurlijk ook een hele belangrijke voedingsbron. Dat vinden mensen vaak minder leuk om te horen, maar ja, we hebben een voedselweb. Dus voornamelijk de bestuiving. En de rupsen die beheren ook een beetje, hè. Die eten en die doen dat natuurlijke beheer van planten. Die houden de planten er ook een beetje onder als er te veel zijn? Of? Ja, nou ja, met deze stikstofrijke omgeving is dat soms wat lastig. Dan komen die planten wel heel hard naar boven. Maar in sommige gevallen wel, zeker, ja. Ja, ja. Vormen een onderdeel van het voedselweb, maar dus ook van de balans in de natuur. Zeker, ja. Ja. Nu zei je, laten we toch even hoopvol nog eindigen. Je zei, nou, het zou best kunnen dat we hierna nog een behoorlijke opleving krijgen van vlinders dit seizoen. Ja, nou ja, als het deze zomergeneratie, noemen we dat dan, weer heel veel terugkomen, dan kunnen we eigenlijk het slechte voorjaar meteen direct in balans brengen. Want ja, eigenlijk zijn insecten heel bewegelijk, hè. Die hebben gewoon een hele korte levenscyclus. Alleen voor de soorten waar het al slecht mee ging, daar kan die voorjaarsklap wel echt een probleem voor zijn. Zoals de distelvlinder, of niet de distelvlinder, de aardbeivlinder en het bonte dikkopje, die gaan het wel zwaar krijgen. Maar we verwachten dat die kleine koolwitjes die we wat minder zagen en de landkaartjes, dat die nog wel redelijk goed kunnen terugkomen dit jaar nog. Ja. De vlindertelling, welke stond er nou eigenlijk bovenaan? Uiteindelijk de Atalanta, ja. Ja, ook een mooie, sterke vlinder. Een trekvlinder, toch, is dat? De Atalanta niet. De distelvlinder wel, ja. Oké, ja. Nou, we werpen nog één blik om ons heen. Veel wingerd hier. Zie jij nog wat? Nog even naar het hoekje lopen hier. Ja, laten we gewoon even kijken. Nou, ja. Ik zie hier wel akkerhommels. Oh. Ja. En als de hommels weer beginnen te vliegen, want die waren er vanochtend ook niet, dan komen de vlinders misschien vanzelf wel. Oh, okay. Maar die zijn iets weersbestendiger. Ja, dus de hommels die zijn het sterkst, die kunnen het hebben. Dus wel wat hommels nu. Ik zie wel wat andere zweefvliegen wegschieten. Nee, nou, ik denk dat we het met één... Laat me nog even daar, ik loop nog even voor jou uit. Even stampen door de brandnetels. Ach, het staan er toch genoeg hier. En hier ligt nog wat ruige mest. En hier onder die boom misschien. Wat is dat daar? Is dat Jacobs kruiskruid? Dat gele daar? Ja, dat is Jacobs kruiskruid. Dat is heel lekker voor de Sint-Jacobsvlinder. Ook een dagactieve nachtvlinder. En als het vanmiddag wat opwarmt, verwacht ik hier ook wel een bruin zandoogje. Die zien we nu heel veel. Dit is perfecte vegetatie ervoor, dus dat... Als je vanmiddag gaat kijken, dan vind je ze. Ja. Nou, vorige week veel mensen dus meegeteld. Dat was een succes. En vanmiddag, iedereen die van vlinders houdt, die kan het gewoon weer eens proberen. Dan gaat de wind misschien een beetje liggen en dan wordt het vast nog een hele mooie vlinderdag. Nora, dank je wel. Ja, jij ook bedankt. Oké, dank je. Lavinia Meyer speelde Movement One uit de suite voor harp van Philip Glass. De Markerwadden is een door mensen aangelegd natuurgebied in het Markermeer. De vraag is hoe goed de Markerwadden het doen als het gaat om natuurwaarde. Het NIO, Nederlands Instituut voor Ecologie, en Wageningen Marine Research tellen en observeren al jaren intensief de visstand rond deze eilanden. Na een jaar wordt nu een onderzoek naar gezenderde snoekbaarzen afgerond. En worden de ontvangers, waarmee die de signalen van die zenders ontvangen kunnen worden, die worden verwijderd en afgelezen. Verslaggever Jesper Buursink gaat mee op de boot en hoort de eerste voorzichtige resultaten. We zijn op weg naar een van de visontvangers die met stijgerpijpen hier in het sediment van Markerwadden hebben gezet. En die gaan we nu uit het water halen. Ja, want ik vaar hier met Casper van Leeuwen en Dennis Waasdorp van het Nederlands Instituut voor Ecologie. En we varen hier, waar varen we precies? Ja, we zitten hier tussen het hoofdeiland van Markerwadden en de natuureiland van Markerwadden. Dus een meter of 1,5 diep, luw gebied. En we zijn op weg naar een van de palen die een gebiedje afzet. Daar op die palen zit een ontvanger die registreert welke vissen hier langskomen. Die heeft dat afgelopen jaar geregistreerd voor 20 van onze snoekbaarzen die we hier losgelaten hebben. Dus als zo'n snoekbaars in de buurt van die paal was, dan kreeg die paal een seintje. Want deze snoekbaars is er. En nu staan al die gegevens staan op dat kastje onder water. En dat gaan we nu ophalen. Ja, we zijn net het kettetje voorbij gevaren vanuit de haven van de Markerwadden met verboden toegang, natuurmonumenten, kwetsbaar gebied. Precies. We zijn onderdoor gevaren en we varen hier nu dus tussen die opgespoten Markerwadden, tussen die eilandjes eigenlijk, hè? Het zijn meerdere eilanden. Totaal één eiland waar de toeristen mogen komen en dan meerdere andere eilanden. Totaal iets van 1300 hectare aan gebied wat speciaal voor de natuur is aangelegd. We moeten nu een beetje op gaan letten, want dit is een heel ondiep stuk. Ja, we moeten even kijken of die motor de motor omhoog haalt. Even ouderwets roeien misschien, Dennis? Ja, ik moet eruit. Oh, je moet eruit, ja. Voor de duidelijkheid, Casper en Dennis hebben waadpakken aan. Dus die springen gewoon meteen in het water zometeen. Want we zien een boeitje in de verte, een wit boeitje. Ja, precies. Kijken of we daar naartoe kunnen komen. Het water staat redelijk hoog op het ogenblik in de Markermeer. Dus dat is mazzel. Maar normaal moet je het altijd hier wel even de motor een beetje tegen de ondieptes aangaat. Maar het lijkt redelijk mee te vallen. En hier komen we nu bij onze stijgerpijp. Die hebben we een jaar of 3 geleden hier in het sediment gestopt. 3 jaar geleden. Ja, dus we zijn benieuwd of die er weer uitkomt. Ja, dat was nog een klus, denk ik. Kun jij misschien pakken, Dennis? Yes. Op de achtergrond allemaal, wat zijn het? Visdiefjes en kokmeeuwen. Dat is van alles een druk. Kijken. En kunnen jullie hier wel staan dan? Want hoe diep is het hier? Nou, we moeten ze even uittesten. Ga je testen, Dennis? Ga je testen. Nou, wow, dat gaat prima. Ga ik er ook in. Even kijken of die gewoon. Nou, dat ging. Na al die tijd. Ja. Dat is helemaal begroeid. En wat zien we hier nou allemaal precies? Nou, dit is een hydrofoon. Oftewel een kastje wat naar vissen luistert terug aan boord. Zo, hydrofoontje. Daar hebben we een temperatuursensortje bij geplakt. Even weer de boot in. En die hydrofoon heeft dus gewoon, die heeft inmiddels 3 jaar zo geluisterd naar vissen. Met zendertjes. En dat allemaal opgeslagen. In december zijn we hier nog geweest. Toen hebben we de data eraf gehaald. Gaat via Bluetooth, dan stop je er een magneetje in, dan wordt hij geactiveerd. Gaat hij de gegevens doorsturen naar een laptop en dan kan je alle data downloaden. Want hoe gaat het centrum? Want die vis die krijgt dan die chip in en dan wordt een geluidssignaal afgestuurd. Of hoe krijg je die data binnen dan? Ja, die vis die krijgt de zender in zijn buikholte. En die zender die activeer je. Heeft die vis geen last van? Nou, daar heeft die vis in principe geen last van. Want hij is even verdoofd. En vervolgens wordt hij wakker. En dan zal hij het vast wel een beetje voelen. Maar als je dat in koud water doet, dan heb je eigenlijk nooit problemen. We hebben nooit problemen met die vissen. Het zijn hele stevige beesten. Dan gaat hij elke anderhalve minuut gaat die zender een soort geluidje geven. Nou ja, dat klinkt een beetje als tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik. Dat is een unieke code. En die unieke code wordt dan opgevangen als die vis in de buurt is van... Per vis is de unieke code? Per vis is een unieke code, dus dan weet je exact welke individuele vis het is. En we hebben dus eerst ingezet op meerdere soorten. Omdat we benieuwd waren van voor welke soorten is Markerwadden nou misschien interessant. Het doel van Markerwadden is voor een deel ook om die hele visgemeenschap... dus de alle populaties van verschillende vissoorten bij elkaar... om die visgemeenschap van het Markermeer een stimulans te geven... En dan kan het natuurlijk zijn dat dat aanleg van die ondieptes en die luwtes... dat heel veel meerwaarde heeft voor bepaalde soorten, maar niet voor andere soorten. Dus, en dan zie je dus dat die vissen die van alles eten en de roofvissen... die komen allebei in het voorjaar naar Markerwadden toe. En dan gaan ze zich voorplanten, hebben ze gevangen. En dan wordt het gebruikt als een kraamkamer. Dat is waar we nu drijven, of niet? Ja. Is dit zo'n kraamkamer? Ja, dit is een kraamkamer. Precies. Dus het is veel ondieper en sneller warm in het voorjaar dan het open water. Dat hebben we ook aangetoond. Dus al die 15 soorten gebruikten eigenlijk het systeem om zich voor te planten. En daar hebben we jonge vissen van gevonden. Maar vervolgens, later in het seizoen, bleken dus die omnivore vissen... dus die blankvormbrazen met winden, die gingen gewoon het hele systeem in. Terwijl die snoekbaars en die baars, die bleven eigenlijk heel veel op Markerwadden zelf. Die vonden het hier wel leuk eigenlijk? Ja, die vonden het eigenlijk wel leuk. Dus toen, dat gaf een beetje het idee dat voor roofvissen, gecombineerd met die jonge vissen... dat het een heel goed gebied is. Maar dat die ook gebruik gingen maken van een van de hele diepe putten die hier gegraven is. Je kan je voorstellen als je eilanden bouwt in een meer van 4 meter diep overal. En je brengt het sediment van het meer zelf boven water. Boscalis heeft dat weggeslurpt met een grote zandslurper. En er zijn dus ook meerdere putten ontstaan van tot 30, 40 meter diep naast de Markerwadden. En wat we nou zagen doordat één zo'n ontvanger boven zo'n put hing... is dat die snoekbaarzen heel veel gebruik maken van die put. Maar waarom dan? Waarom dan? Dat is exact de goede vraag. Dat gingen we dus uitzoeken. Dus toen dachten we van, nou, dan gaan we nog een keer die snoekbaarzen vangen. Alleen hebben we nu zendertjes gebruikt, waar ook een drukmetertje bij in zit en een temperatuurmetertje bij in zit. En die geven eigenlijk de hele tijd, als ze in verbinding zijn met zo'n ontvanger, geven ze door van, ik ben de snoepbaars nummer 3. Ik ben op 30 meter diepte en de watertemperatuur hier is 5 graden. En dan anderhalf minuut later stuurt hij weer diezelfde gegevens. Maar dan zit hij misschien op 25 meter diep. En als hij hier in die ondieptes rondzwemt, dan geeft hij dat dus ook door aan die ontvangers. En die snoekbaars, die blijft hier ook gewoon. Die trekt niet weg of zo. Die blijft hier gewoon. Die gaat hier gewoon overdag een lekker een beetje hier in deze ondieptes waar we nu drijven, een beetje zich volvreten. Ja, dan, dat is eigenlijk een van de bevindingen die we nu uit de data gehaald hebben. Die we al afgelopen december, toen hadden we een halfjaartje data over wat doet zo'n snoekbaars nou in de zomer. En daaruit bleek een beetje dat die in de nacht de vissen tussen de eilanden heel veel bewegen. Dan schieten ze van de ene paal naar de andere paal en dan zie je ze heel veel activiteit op een diepte van een meter of 1-2. Terwijl dan overdag, dan gingen ze naar die diepe put en dan bleven ze daar gewoon op die diepe put een beetje op een diepte van een meter of 30. Lekker uitbuiken. Ja, het idee is dat energetisch interessant is om... als je niet te veel energie wilt verspillen, om dan in een wat kouder, stabieler water lekker te gaan zitten verteren, wat je in het warme water hebt gevangen. Andere hypothese is dat er natuurlijk ook zijn ook bruine kieken, die vliegen hier ook rond. Aalscholvers kunnen ook nog wel eens een aardig flinke grote vissen aan. Dus het is ook veiliger natuurlijk als je op 30, 40 meter diepte gaat zitten. Het is veiliger dan hier in 2 meter water, waar wat steeds helderder wordt hier. Dus als snoekbaars kan je dan ook niet zo makkelijk meer ontsnappen aan roofvogels. Maar wat heb je er eigenlijk aan? Zeg maar een beetje lullig vraag, Casper. Wat heb je eraan om dit te weten, dat die snoekbaars in die diepte zit? Ja, dan kan je erachter komen wat er gebeurt met een visgemeenschap op het moment dat je een habitatrestauratieproject uitvoert. Een heel leuk ding aan Markerwadden is dat het restaureren van een ecosysteem is. Binnen de grenzen van wat de mensen ook allemaal willen van het Markermeer. Dus afhankelijk van wat je doet in je restauratieproject, krijg je een bepaald effect op je ecosysteem. En dat willen we in kaart brengen. Ja. Oké, okay, zullen we nog een paaltje eruit gaan trekken? Want je moet er nog 13 doen, hè? Ik boot weer terug, dus lijkt me een goed idee om even... Maar dit ging soepel. De paal is eruit. Had je nog een paaltje in gedachten? Ja, aan de overkant hier. Ah ja. Ja, we zijn los. Toppie. Escape by Sea uit de speelfilm Zwart Boek uit 2006 van Paul Verhoeven. Muziek is van de Engelse filmcomponist en popmuzikant Anne Dudley. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, vaste luisteraars zitten nu voor de radio en die denken, we krijgen toch nog een stukje fenolijn. Er is toch wel gebeld? Nou, of er gebeld is met 035-6711-338. Petters van der Kolk. Op de tijm en de rozemarijn op de IVN-tuin te reden veel vlinders. Dagpaloog, gehakkelde Aurelia, Atalanta en de dagactieve nachtvlinder, het gamma-uiltje of pistooltje. Dit is Geert Haring, Zuiderheide. Ik zie hier de eerste heidebloempjes voorzichtig tevoorschijn komen. Heel mooi. Hans Kerkvliet, Schaveland. Gisteren 10 juli, voor de eerste keer een koningin de page op mijn vlinderstruik waargenomen. Prachtig. Hoi, met Aukje uit Delft. Op een takje van de iep op de bladen zaten gele vlekken met knobbeltjes. En dat zijn galletjes van de iepenknobbelmeid. En van de linden lag er ook een tak op de grond met bladeren met viltige bobbeltjes. En dat is van de lindenvlekmeid. Hier is de heer Buis uit Mook. In de droge, hete junimaand was er wat betreft vlinders weinig te beleven. Maar laatste week werd af en toe een buitje en dan weer zon en dan weer warm en dan weer wat koeler. Was er vandaag een explosie van vlinders. 2 Atalanta's, 2 dagpauwogen, een citroenvlinder, gehakkelde Aurelia, 2 blauwtjes en vele koolwitjes. En dat ook allemaal tegelijkertijd. Suzanne Meijer, Edam. Gisteren zag ik ze voor het eerst weer. Opeens zitten de vliegende mieren weer op hun vaste plek in de tuin. En vandaag maken ze zich klaar om vandaag, ik denk vanmiddag bij het om weer uit te vliegen en zich door de zwaluwen te laten opeten. Jan uit Eibergen. Tijdens een avondrondje op de fiets passeerde ik een stuk bos bestaande uit een kaalslag. En tot mijn verbazing ratelde daar golvend een nachtzwaluw. Ik betrad het aangrenzende weiland en daar liet de vogel zich ook nog zien, biddend en klapwiekend dichtbij. De kaalslag die ligt tussen Eibergen en Haaksbergen in. Jeanette Fink uit Koekangen. Het is iedere keer weer zo verrassend om te zien hoeveel insecten er op het nu bloeiende Jacobs kruiskruid afkomen. Ik zie allerlei soorten vliegjes, zweefvliegen, kiespinnetjes, wansjes, dag- en nachtvlindertjes, kevertjes, wespen en bijensoorten. En een paardje parende, gebandeerde kruiskruidboorvliegjes. Mick van der Werken uit Culemborg. Flat 5 hoog op het zuiden. Ik zit binnen voor het raam met ontbijt op schoot. Aan de andere kant van het raam ongeveer 40 centimeter... 2 plantenbakken met bloeiende geraniums. En wat zie ik? Ineens een kolibrievlinder die tot wel 2 keer toe de bakken bezocht. Wieke Zwanenburg uit Dronten. Tijdens een wandeling in Hannekes pluktuin in Biddinghuizen zag ik een grote zweefvlieg op het hefsmunt fourageren. Het bleek dat het de stadsreus te zijn. Dit is een grote zweefvlieg die in Nederland voorkomt. Christiane van Werkhoven uit Puttenau, Brabant. Ja, het is nog heel vroeg. Net tegen 6:30 zag ik een hele nest op nog meer van jonge pimpelmeesjes. Die komen me zo vroeg altijd bij mij uit een pindapot eten. Die heb ik sinds een paar dagen hangen. Echt met hele nesten tegelijk. 5, 6, 7 jonge vogeltjes die zich daar vermaken aan die pindapot. Dag, met Hans Gartner in Nes. Het is donderdag en het is windstil. De zon schijnt en als we langs de dijk lopen, dan ligt daar op het dijktaluut ligt een jonge zeehond. Een gewone zeehond, zo te zien. Als we doorlopen, en dat maakt het voor vandaag heel bijzonder, hoor ik kwartels. Kwartels, nou dat is lang geleden. Want ik denk dat er maar weinig plekjes in Nederland zijn op dit moment waar kwartels zijn. We hebben wel eens jaren, dan zitten we er hartstikke goed in, om het maar zo te zeggen. Maar er zijn ook jaren, dan zijn ze er gewoon niet. En nou ineens, met de windstilte, langs de dijk, in een graanakkertje nog geen 25 meter bij mij vandaan, zitten kwartels te roepen. Bijzonder. Mijn dag is goed. Dag! Thank you. De Cocktail Rag voor viool en piano van de Australische componist Elena Katz-Chernin, uitgevoerd door Nicholas Sweeney op viool en Sarah Nichols op piano. En terwijl zij hun laatste noot spelen, kijken wij hier direct omhoog, want we zien de huisswaluwen. Toch, Kirsten? Jij zag ook de huisswaluw langskomen. Hè? Ja. Aan tafel Wim van der Putten, bodemecoloog bij het Nederlands Instituut voor Ecologie, en Kirsten Haanraads, hoofd Public Affairs van het Wereld Natuurfonds, die natuurlijk altijd ook omhoog kijkt naar de zwaluwen die over scheren. En waarom zitten zij aan tafel? Nou, het Europees Parlement stemde woensdag voor de veelbesproken natuurherstelwet van Frans Timmermans. We hadden het er vorige week ook al over. Minder aandacht was er voor een ander voorstel van de Europese Commissie om de slechte kwaliteit van de bodem aan te pakken. En daarom zit Wim van der Putten ook aan tafel. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Ja, Kirsten, we spraken jou vorige week al over de natuurherstelwet. Toen heel spannend, erop of eronder. Nou, het werd erop, hè? Toch? Het werd erop, ja. Ja. En het was echt heel spannend. Die ochtend nog kreeg ik een berichtje van onze collega's van, ja, het ziet er niet goed uit, we hebben waarschijnlijk geen meerderheid. Ja. En uiteindelijk met 36 stemmenverschil gaat de wet er doorheen komen. Ja, en Kun je nog heel even kort beschrijven wat dat nou betekent, dat deze wet, deze natuurherstelwet, er doorheen komt? Nou, deze wet gaat ervoor zorgen dat we in heel Europa enerzijds werk gaan maken van herstel van de biodiversiteit, maar anderzijds ook ervoor gaan zorgen dat de natuur ons gaat helpen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Dus echt een win-win situatie voor heel Europa. En het was heel lang spannend of de wet er zou komen, maar nu weten we in ieder geval zeker dat die er komt. Ja, en je zegt, we zijn er eigenlijk achter gekomen de afgelopen jaren dat de natuur veel belangrijker voor ons is dan we eigenlijk dachten. De natuur gaat ons helpen met heel veel zaken. Waarin kan de natuur ons dan helpen om ook als mens, als maatschappij overeind te blijven? Ja, los van dat wij natuurlijk als Wereld Natuurfonds biodiversiteit heel belangrijk vinden, is die natuur heel erg belangrijk als het gaat om gezonde bodems, schoon drinkwater, maar ook bijvoorbeeld verkoeling in de stad, als het heel erg heet is. We zien het nu bijvoorbeeld in Zuid-Europa. Maar bijvoorbeeld ook als buffer bij bijvoorbeeld heel veel overvloed aan water of juist droogte. En in al die extreme en gevallen helpt de natuur om dat te bufferen en op te vangen. Ja. Wim, het woord bodem is al gevallen. Er is ook gestemd over een voorstel voor een bodem. Ja, een bodemwet, hoe moet ik het nou noemen? Wat is de status van die plannen? Ja, het is een beetje een procesje van echternacht. 2 passen vooruit, 1 achteruit. We hoopten dat er een bodemgezondheidswet zou komen. Maar dat is wat teruggeschaald. En in feite, wat we nu gaan krijgen, is dat er een monitoringverplichting komt voor landen. Ja. Dus dat betekent dat mensen vooral gaan kijken hoe het in die bodem eraan toe gaat. En dat wil nog niet zeggen dat die bodem dan gezond gemaakt wordt. Jeetje, maar jij kijkt al je hele leven naar die bodem. We weten toch wel wat die bodem ons kan bieden en hoe het ervoor staat? Ja, dus ik heb het waarschijnlijk nog niet goed genoeg gedaan om iedereen ervan te overtuigen. Maar we maken wel vorderingen. En we weten nu in ieder geval dat bodem belangrijk is, dat er heel veel beestjes in de bodem zitten. Hè, dus 5000 soorten in een handje met grond. En dat die allemaal werken voor de kwaliteit van ons bestaan zonder dat zij het weten. En dat we die bodem gezond moeten houden. Ik ben nog steeds verbaasd over dat mensen dan tegen zo'n wet stemmen. Maar ja, die hebben natuurlijk andere belangen. Ja. Maar we maken wel voortgang. Heel even, je zegt tegen deze wet stemmen. Er is dan gestemd over de natuurherstelwet. Die is in uitgeklede vorm is die dan nu toch door het Europees Parlement. Was dit dan een soort aanhangselbodemwet? Het is een richtlijn. Dus we hebben eerst een bodemstrategie gehad. En eerst is er al iets een keer verworpen geweest. Heeft Nederlands overigens ook een rol ingespeeld. Daar schaam ik me altijd wel diep voor. Nu ligt er een voorstel voor een richtlijn. En vervolgens dan moet dat tot wetgeving gaan komen. Maar wat we nu eigenlijk hebben is dat er een soort verplichting komt om bodem te gaan monitoren over heel Europa. Ja. Dus dit noem jij al historisch, toch? Ik vind het al historisch, want nergens ter wereld heb je dit als resultaat. Dus we lopen als Europa nog steeds voorop. Zij het een beetje langzaam. Ja. Je zegt, ja, we moeten dan de bodem gaan monitoren. Wat betekent dat dan concreet? Voor mij betekent het dan grondmonsters verzamelen en kijken wat erin zit. En dan dat op zo'n manier doen dat je ook echt kunt kijken of dat er, waar het dan fout gaat en wat je eventueel zou kunnen doen om het te verbeteren. Ja. Hoe belangrijk is die bodem voor ons? Ja, superbelangrijk. Kirsten zei net al van, bodem, ze koppelen dat aan klimaat. En inderdaad, bodem is van belang voor klimaat. verandering en reductie, dus door koolstof vast te leggen in bodem. Schoon drinkwater komt door de bodem, schoon oppervlaktewater. Watervasthoudend vermogen, dus als je probeert droogtes en hevige regenval een beetje af te dempen, is bodem daar heel belangrijk voor. Onderdrukking van gezondheid, van ziekten en plagen. Dus er zijn heel veel menselijke ziektes ook die in bodem zitten. En als we die bodem niet goed beheren, dan komen die ziektes allemaal naar boven. Denk aan antrax bijvoorbeeld. Dus dat wil je gewoon voorkomen. Het begint gewoon bij de bodem. Alles begint bij de bodem. Ja. Maar hadden we dan wel zo opgewonden moeten doen over die natuurherstel? Hadden we niet gewoon vol moeten gaan voor de grote internationale bodemwet? En dat daar eigenlijk alles wel uit voortvloeit? Ja, ik denk eigenlijk dat bodem gewoon onderdeel is van die natuurherstelwet. Maar bodem heeft heel lang achter aangelopen. En dat komt voor een deel ook wel doordat heel veel bodemonderzoekers steeds hebben gezegd, ja, we weten het nog niet precies, we moeten nog meer weten. En ja, ben je te voorzichtig geweest? Ik heb altijd gezegd, we weten eigenlijk al best wel veel, dus laten we gewoon wat gaan doen. En wat zouden we dan moeten doen? We hebben eigenlijk te maken met een soort paradox als het over bodem gaat. Want er is pas nou weer een grote discussie in een nieuwe oogst. Bijvoorbeeld als een vakblad voor boeren en tuinders. En dan wordt dan gezegd, ja, maar het gaat hartstikke goed met bodem, want we hebben de hoogste landbouwopbrengsten ooit. Ja. En daar zit een heel groot probleem. Want dan wordt gekeken naar de kwaliteit van bodem om gewassen op te verbouwen. En dat is nou het mooie van die wetgeving die eraan zit te komen in Europa. Dat we gaan kijken naar bodemgezondheid. Waarbij je echt gaat kijken naar meer factoren dan alleen maar landbouwproductie. Want we kunnen heel goed landbouwproductie, een hoge productie bereiken op een bodem die eigenlijk gewoon heel erg matig is qua gezondheid. Op zich wel knap dan, van landbouwers. Die zichzelf op de borst trommelen. Van kijk ons is hoeveel we er dan toch nog uitkrijgen. Precies, maar dat krijgen we doordat we er een hoop mest in stoppen, een hoop gewasbeschermingsmiddelen in stoppen. We stoppen er een hoop energie in. Als die bodem te droog is, dan wordt het beregend. En daarom hebben ze een hoge opbrengst. En dat is ook te wijten aan de gewasveredeling. Maar het probleem is dat je een hoge opbrengst kunt krijgen op een bodem die eigenlijk niet zo heel erg goed in conditie is. Vergelijk het met zo'n hele dikke worstelaar. Die kan gewoon wel iemand anders omver duwen. Maar ja, laat hem de berg oplopen en dan komt er niet veel van terecht. Nee, nee. Kirsten, ja, de bodem. Hoeveel aandacht voor de bodem heeft het Wereld Natuurfonds eigenlijk? Ik kan me niet een hele grote campagne herinneren. Save the soil. Nee. Hey, zou wel een goede zijn. Misschien voor de volgende. Nee, voor ons is, wat ik ook aangeeft, van die bodem is ook echt onderdeel van natuur en biodiversiteit. Dus die gezonde bodem heb je nodig om natuurherstel mogelijk te maken. En daarom denk ik dat voor ons eigenlijk vervat is in hetzelfde. Dus daar is geen onderscheid. Een bodem of natuurherstel zijn even belangrijk. Ja. Nee, maar als je het hebt over PR. De PR heeft dus niet heel veel. Of de bodem heeft dus niet heel veel PR gehad. En ook misschien zou daar gewoon een hele grote campagne moeten komen. Zeker om ons allemaal de ogen te openen. Nou, het overwegen waard. Wij hebben deze keer ervoor gekozen om alle pijlen te richten op die natuurherstelwet. Ja. Ook heel belangrijk, denk ik. Maar dat doet niet af aan het belang van bodem. Nee. Nog even door op die natuurherstelwet. Nu is die door het Europees Parlement. Klopt. En wat is nu de volgende stap? Nou, na de zomer, vanaf september gaat het Europees Parlement in onderhandeling met de Europese Commissie en de afvaardiging van de Raad. Dat zijn de milieuministers. En zij hebben nu alle drie een standpunt ingenomen. En daarin gaan ze nu met z'n drieën verder onderhandelen om de puntjes op de i te zetten. Ja. Het belangrijkste voor nu is dat ze in ieder geval alle drie hebben gezegd die wet moet er gaan komen. En ze hebben alle drie een positie daarin ingenomen. En daarin zie je dat bijvoorbeeld de commissie en de raad ambitieuzer zijn dan het Europees Parlement. En nu gaat eigenlijk het spel beginnen voor de laatste maanden van het jaar. Ja, om daar dan een finaal wetsvoorstel van te maken. Maar je zegt puntje op de i. Zijn er niet al veel te veel puntjes van de i afgehaald? Want die wet is behoorlijk uitgekleed. Hè? Ik geloof zelfs tegenstanders zeggen nu van, nou, je kunt wel voorstemmen, want zoveel gaat het niet meer doen. Ik denk dat dat niet helemaal klopt. Ik vind dat het Europees Parlement inderdaad een positie heeft die echt door de grenzen heen zakt, zeg maar, van wat er nodig is. Maar we zien ook dat de commissie zelf en de milieuministers wel ambitieuzer zijn. Het is dus 2-1. En ik denk ook dat er gedurende die onderhandelingen in de laatste maanden nog best wel wat mogelijk is. Het kan niet nog lager worden, het kan wel weer omhoog. ik denk ook dat een aantal hele belangrijke zaken nog steeds inzitten. En dat gaat het om bepaalde jaartallen en percentages wanneer dingen hersteld moeten zijn. En dat is echt heel erg belangrijk. En dat is wat we steeds hebben gemist. Ja, die jaartallen zijn belangrijk om mensen aan de gang te krijgen. Zeker. En doelstellingen te hebben. Wim, nog weer even naar de bodem. Jij beschreef dat bodemvoedselweb wel als een piramide. Hoe moeten we dat voor ons zien? Ja, het is een piramide met de toppredatoren. We kijken allemaal naar films van Edinburgh. En dan zien we een leeuw op de savanne lopen. En dan, die leeuwen heb je ook in de bodem, maar dat zijn dan hele kleine mijten. En die eten gewoon alles op wat daaronder zit. En eigenlijk begint het met de plant. Die brengt voedsel in de grond. Wortels die afgestorven zijn, bladeren. Die worden eerst opgegeten door bacteriën en schimmels. En die bacteriën en schimmels worden weer opgegeten door aaltjes en protisten. En die worden weer opgegeten door springstaarten. En die worden weer opgegeten door mijten. Een beetje grofweg zoals het is. Dus iedereen eet elkaar op. En dan wordt er wat uitgepoept. En vervolgens daar kunnen dan de planten van leven. Ja. En omdat er aan de basis gewoon heel veel biomassa zit, noemen we dat dan. Dus heel veel gewicht aan bacteriën en schimmels. Die basis is dan vrij breed. En dan aan de top heb je maar een paar predatoren. Dus dan krijg je een piramide. Ja, dat is een bijzonder systeem. Maar ook kwetsbaar. Nu hadden we het net al over de intensieve landbouw. Wat wordt er daardoor verstoord? Ja, door er steeds maar mest op te gooien en extra water en allerlei voedingsstoffen. Ja, dus er is een soort misvatting die is in het leven gebracht dat die bodems in landbouwgronden, dat landbouwgronden helemaal geen biodiversiteit hebben. Dat klopt niet, daar zit wel zeker leven in. Maar wat daar mist is eigenlijk de kwetsbare soorten, dus de grotere soorten. En dat zijn vaak de soorten een beetje aan de top van de piramide. En ook de soorten die gebaat zijn bij dat die bodem in rust blijft. Dus de schimmels, die schimmeldraden vormen. En die schimmeldraadvorming die wordt tegengegaan door het bewerken van de grond. Dus wat je in een landbouwgrond hebt eigenlijk is een soort die is gedomineerd door bacteriën. Er zitten ook nog wel regenwormen in die bacteriën eten. En als je dan een collega van mij vergelijkt een keer met je hebt een goede bodem heeft een voedselpyramide. En de voedselpyramide in een slechte bodem lijkt op een koeienvlaai. En dan een koeienvlaai van een koe die nogal dun poept. Ja, ja, ja. Dus dat is plat. Geen piramide? Geen piramide. Nee. En je zegt als die bodem met rust gelaten wordt, dat wordt hij natuurlijk op veel plekken niet. Er wordt geploegd. Wat doet dat met zo'n bodem? En met dat mycelium bijvoorbeeld van padden van schimmels? Ja, dat verstoort het. Dat trekt het mycelium kapot. Dat maakt ook vooral de grotere bodembeesten kapot. Dus eigenlijk te vergelijken met als je een huis hebt en elk jaar wordt je huis op de kop gezet. Had je het net ingericht, iedereen had een eigen kamer en zo. En vervolgens op het eten gaat het helemaal door elkaar. En dat is wat je eigenlijk krijgt met ploegen en met grondbewerking. Ja, ja. Dus we moeten het eigenlijk met z'n allen tussen de oren krijgen dat behalve dat al die dieren en organismen ook rechten hebben. Ik denk even aan Wereld Natuur, want jullie zijn natuurlijk ook gewoon voor die organismen aan zich. Ja. Maar ook dat zo'n bodem die je met rust laat en waarbij je naar natuurlijke processen het werk laat doen, je heel veel kunnen opleveren. Ja. Dus bijvoorbeeld kan een boer, hoeft hij bijvoorbeeld minder insecticide, minder kunstmest, minder voedingsstoffen erop te gooien als hij die bodem gewoon het werk laat doen? Ja, het idee is dat die bodem, als dat bodemleven gewoon intact is, dan doet dat meer het eigen werk. En dan hoef je daar gewoon minder kunstmest op te gooien. En kunstmest is duur? Kunstmest, inderdaad. Zeker de afgelopen tijd. En eigenlijk als je met vaste mest zou werken, dan zou je meer organische stof in de grond brengen. En daarmee krijg je gewoon meer bodemleven. En dat bodemleven dat maakt eigenlijk die bodem tot een goed groeimedium voor planten. Ja, veel mensen, misschien wel akkerbouwers en landbouwers, die zullen denken, ja, moeten we allemaal biologisch gaan boeren? Dat is een gedoe. Er zijn allerlei verschillende benamingen voor. Biologisch is één kant. Regeneratief is tegenwoordig ook iets wat je vaker hoort. En bij regeneratief denk je eigenlijk aan een brede gewasrotatie. Dus veel gewassen in de rotatie. Geen of zo min mogelijk kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Maar ook de grond zo lang mogelijk bedekt houden in het jaar. Dus niet gewoon de hele winter die grond kaal houden. Mm-hmm. En dat zijn eigenlijk de basisprincipes. Dus, is er onkunde of angst misschien voor dat soort principes? Dat mensen denken, ja, als ik daaraan begin, jeetje, wat gaat me dan overkomen? En misschien krijg ik wel rare schimmels die ik niet wil. En ja, wat je ziet is dat op dit moment in de praktijk vaak gehandeld wordt uit voorzorg. En als je op een iets andere manier gaat boeren, moet je weer eigenlijk beter leren kijken en beter inspelen op de omstandigheden. En dat is wel een uitdaging. Dus je kunt eigenlijk gewoon alles volkomen technocratisch proberen te beheersen. Ja. Dat is één manier. En de andere manier is proberen te spelen en te werken met de natuur. Ja. Dat zijn twee verschillende richtingen eigenlijk. Ja. Nou ja, omdat natuurlijk de laatste halve eeuw alles is gericht op superproductie. Die boeren zitten natuurlijk ook in de tang van jongens, knallen met die handel. Want het is de enige manier om een bedrijf gezond te houden. Maar eigenlijk misschien wel hun vaders of hun opa's, die wisten wel wat die natuur deed misschien op het land. En hoe zo'n bodem werkte. Het is wel interessant, ja. Je kunt een... Zijn we bezig om de wereld te voeden? Of zijn we bezig om zo duurzaam mogelijk te produceren? En we worden richting hoge productie gedreven door de stelling dat wij de wereld moeten voeden. Ik denk dan altijd van waarom kan de wereld zichzelf niet voeden? Hè? Als we nou de dingen op een iets andere manier zouden inregelen. En als je dan op zo'n manier naar productie en naar inkomen verwerven gaat kijken, dan kun je op een gegeven moment ook de kosten gaan besparen. Want die kosten die je moet maken om die hele hoge productie, om die laatste ton wintertarwe per hectare te krijgen, die zijn enorm. Die zijn gigantisch, ja. Nou, misschien brengt dat allemaal nadenken over die bodemwet met zich mee. Ik hoop het wel. En dat die uiteindelijk in de natuurwet. Kirsten, wanneer is die natuurherstelwet actief, denk je? In Nederland hoop ik 2 jaar na december, als alles goed gaat. Dus in december finaal besluit Europa. En dan krijgen de landen 2 jaar om een eigen natuurherstelplan te maken en in te dienen. December 2025? Ja. Nou, misschien door een beetje druk van jou en jullie dat het nog iets eerder bespoedigd kan worden. We gaan het volgen. U hoorde Wim van der Putten, bodemecoloog bij het NIO. En Kirsten Haraats, hoofd Public Affairs van het Wereld Natuurfonds. Dank jullie wel. OVT, wat gaan zij zo direct doen? Natine, Laura Stek, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wij gaan beginnen met Barbie. De film Barbie komt dinsdag uit. En het schijnt een film te zijn voor liefhebbers en haters. Ze mikken dus op een groot publiek, zullen we maar zeggen. En Barbie heeft altijd al voor veel gemengde gevoelens gezorgd. En wij praten straks over de geschiedenis van de pop. En we hebben een nieuwe aflevering van De Eerste Persoon, de zomerserie, over beroemde ooggetuigenverslagen. Deze week het reisverslag van Marco Polo. En we praten nog over verdwijnend cultureel erfgoed dat bedreigd wordt door klimaatverandering. Heb jij je Barbies ook bij je nu, in de studio? Nee, ik heb er wel nog eentje thuis liggen, ergens diep in de kast. Een geschiedenis Barbie. Ja. Leuk, nou, we gaan luisteren. En verder alle informatie over ons programma op onze site. En leuke filmpjes, kijk er even naar. Dag. BNN VARA. Draaiend, kerend, slingerend over dit smalle hobbelweggetje. Elke toerdag vaste prik. Hij weet dat hij de hete adem in de rug voelt van die achtervolgers. Volg de tour van minuut tot minuut. 50 seconden inderdaad wordt ook op de koersradio gemeld. Als voorsprong op de achtervolgende groep. Ja, gaat hij het redden, gaat hij het niet redden. Elke toerdag vanaf 2 uur. Radio Tour de France, ça roule. Kom op jongen, kom op, je kunt het. De vogel lijkt gevlogen. Luister elke toerdag vanaf 2 uur. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Zinderend Zwolle met Koelwaterhal, IJsselbiennale Anno, Panorama Hanze, Fundatie en Hanze Art Station. Kijk op hansejaarszwolle.nl. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Onzichtbare wonden. Kinderen die opgroeien in een conflictgebied kampen vaak met angst, stress en traumatische ervaringen. Save the Children biedt naast noodhulp ook mentale hulp. Wij helpen kinderen de oorlog achter zich te laten. Ga naar savethechildren.nl en help mee. Disney's Aida. Het tijdloze liefdesverhaal dat laat zien wat de kracht van liefde doet en je recht in het hart raakt. Met de bekroonde muziek door Elton John en Tim Rice. Nu te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. AidaTheMusical.nl. Vanavond bij Human in Metropolis willen we het beste voor ons kind. In Burkina Faso weet het dorp wat het beste is. In India moet je op school de beste zijn. En in Palestina ligt het beste achter ons. De wereld zoals je hem nergens anders ziet. Vanavond bij Human om 9:10 op NPO 2. Het is zomer in de Pontmuseum Tilburg.